NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam is een Antilliaanse supermarkt vannacht beschadigd geraakt door een explosie. Niemand raakte gewond. De zaak was de afgelopen maanden al vaker doelwit. Zo werd de winkel eind vorig jaar beschoten en er is in februari een pakket met een handgranaat aan de gevel gehangen. De Tweede Kamer wil af van de hondenbelasting, dat meldt RTL Nieuws. Die wordt in ruim de helft van de gemeenten nog geheven, maar vandaag praat de Kamer over een burgerinitiatief om de heffing af te schaffen. De initiatiefnemer zegt dat de belasting vooral wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. In Mumbai zijn minstens 11 mensen omgekomen toen een gebouw van 3 verdiepingen instortte. Onder hen zijn 8 kinderen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Grote delen van de Indiase stad staan onder water door moessonregens. De regen tast de fundering aan van gebouwen die vaak al niet best van kwaliteit zijn. De voetbalbond KNVB eist dat supermarktketen Jumbo zijn EK-reclame aanpast. De bond heeft onder meer problemen met het gebruik van een nummer van Snolle Bollekes, dat ook het lijflied zou zijn van de Oranje Vrouwen. En de oranje stoet in de Jumbo-reclame zou te veel lijken op de parades van de KNVB. Het weer volop zon, maar vanmiddag wel wat stapelwolken. Het is 21 graden aan zee tot lokaal 28 in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je nog een kwartier vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Maar daar is de weg weer vrij. Zojuist een ongeluk gebeurde op de A28. Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelaken is het 7 kilometer. Vertraging is 25 minuten. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Dit is een wonderbaarlijke situatie. Goedemorgen. Nou, de eerste voetbalrel is geboren. De KNVB is boos op de Jumbo, omdat het juichlied lijkt op het lijflied van de voetbalbond. Ja, spraakmaker is Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. En daarmee is ook de voorpret nu officieel gestart, hè, zou je kunnen zeggen, toch? Van het EK. Ja, dat lijkt me wel, want dat hoort er natuurlijk altijd wel bij, hè, ja. Die voorpret. Ja. Even zo'n lekker relletje zo aan het begin. Verheugt u zich op het EK? Ja, zondag voor de buis. Ja, tegen zeker. Oekraïne. En hoe schat u de kansen? Nou ja, ik ben geen voetbalcrack, maar wat zou het mooi zijn als we zouden winnen. Ja. Voor het Mediaforum is Thomas Muntz alvast hier. Binnenkort hoofdredacteur van Investico. Gefeliciteerd. Per 1 september, hè, geloof ik, toch? Zeker. Ja. Ja. Betekent dat dan ook dat je met je voeten uit de modder gaat, zoals dat heet, en dat je meer achter het bureau terechtkomt? Ja. Ja. Ik ben bang van wel. Ja. Ja. Nee, maar dat ga ik missen. Zelf onderzoek doen. Beetje jammer. Veel zelf schrijven. Ja. Ja. Maar als hoofdredacteur van Investico ben je eigenlijk heel erg betrokken bij het begin van ieder onderzoeksidee. Ja. Dat kweek je helemaal op. Je bent enorm betrokken bij hoe je het verhaal geschreven wordt, hoe je het nieuws brengt. Dus uiteindelijk dat vakwerk, daar blijf ik wel betrokken bij. Ja, maar je moet dus ook functioneringsgesprekken en zo. Die dingen. Dat is dan weer minder leuk. Stand.nl. Alle kinderen, ook die van niet-werkenden, moeten in elk geval 2 dagen per week naar de crèche kunnen. Dat is het helder advies van de SER van vanochtend. Nou, nu is er geen kinderopvangtoeslag voor niet-werkende ouders, terwijl juist hun kinderen vaak met een achterstand op school beginnen. Moet de belastingbetaler meer bijleggen voor mensen die thuis de tijd hebben om zelf op de kinderen te passen, of wegen de voordelen van de opvang gewoon zwaarder? De stelling is vanochtend: alle kinderen moeten 2 dagen per week naar de kinderopvang kunnen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Alle werkende ouders zouden hun kinderen 2 dagen per week naar de crèche moeten kunnen sturen. Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar moet de kinderopvang financieel toegankelijk zijn. Omdat je op die manier ouders de kansen biedt om meer te gaan werken en kinderen gelijke kansen krijgen. En voor kinderen en hun ontwikkeling is het belangrijk dat ze leeftijdsgenootjes zien. En dat begint al vroeg. En juist als je spelend, lerend elkaar ontdekt als kind al, dan heb je een veel betere start. En heb je echt inderdaad meer gelijke kansen voor kinderen. Als dat de economie stimuleert en die vrouw aan het werk gaat. We zijn dan ook van het akelige toeslagenstelsel af, van die kinderopvangtoeslag. Alle kinderen moeten 2 dagen per week naar de kinderopvang kunnen. Dat is de stelling. En eigenlijk ook het advies van de Sociaal-Economische Raad dat ze vanochtend hebben uitgebracht. Jetta Kleinsma, u was als staatssecretaris Sociale Zaken, naast minister Asscher natuurlijk ook verantwoordelijk, hè, voor die kinderopvang. Nee, ik was er niet verantwoordelijk voor. Maar u zat op het departement dat er verantwoordelijk voor is. Maar ik zat wel in de commissie Donner. Ja. Dus we hebben ons over de toeslagen gebogen. Mm-hmm, zeker. Ja. Dat is een ander aspect daarvan wellicht. Ja. We gaan het er nu vooral over hebben of het goed is voor kinderen om komen. Hè, al van hun nulde tot hun vierde. En dat het ook voor iedereen toegankelijk moet zijn, die kinderopvang. Maar u had in uw tijd, vooral met bezuinigingen te maken. Zeker, ja. Nu moet er dan geld bij. Waarom is het eigenlijk zo ingewikkeld gebleken in al die jaren, ook de jaren dat u daar zat, om daar een helder landschap in te creëren? In dat hele voortraject voor die school. Ja. Voor scholen, dat had te maken met het feit dat je op twee manieren kunt kijken naar kinderopvang. De ene manier is, je zet het kind centraal en de ontwikkeling van het kind. En overigens ook de ontwikkeling van de beide ouders, niet alleen maar de moeders. En de andere kant is, je kijkt heel economisch naar, ja, hoe kunnen we mensen op de arbeidsmarkt actief krijgen en ervoor zorgen dat die kinderen dan even opgevangen worden. Ja. Snap je? Maar is dat dan zo ingewikkeld om daar een helder, van in ieder geval een overzichtelijk landschap in te creëren? Nou ja, blijkbaar. Er is natuurlijk wel getracht om dat voor elkaar te krijgen. Want we hebben in Nederland gelukkig kwalitatief goede kinderopvang. Maar het is waanzinnig ingewikkeld om als ouder met die toeslagen precies te weten wat er van jou verwacht wordt. Dus ik vind het ZER-advies, dat gaat wel helpen. Ja, op welke manier dan? Ja, behalve dan dat inderdaad ook kinderen van ouders die niet allebei werken naar die kinderopvang kunnen. 2 dagen per week op zijn minst. Nou ja, het is ook wat u zegt, veel helderder. Kijk, als je weet dat wanneer je een baby krijgt, dat in ieder geval 2 dagen in de week dat kindje wordt opgevangen. Mm-hmm. Dan kun je je leven daar veel beter op inrichten. Dan kun je ook gewoon kijken, als je nog geen baan hebt, of je misschien een opleiding kunt gaan doen. En ik denk dat die helderheid essentieel is. En voor de kinderen, kijk, er worden nog steeds, daar gaan we het later in het programma over hebben, heb ik begrepen. Mm-hmm. Maar er worden nog steeds kinderen geboren in toch wel behoorlijke achterstandsposities. En die daar en moeilijk uitkomen. Is het dan fijn als je van meet af aan gewoon ontwikkeling meekrijgt. Leert om met andere kinderen te spelen. Leert om liedjes te zingen. Weet ik veel, spelletjes te doen. Dat is zo essentieel voor het kind ook. Ja, dat betekent ook, dit advies van de SER, dat nog meer mensen te maken krijgen met die Belastingdienst. Hè? En die krijgen ook die blauwe enveloppen straks met die correcties. Dat je geld moet terugbetalen. Is dat iets wat we moeten willen? Dat apparaat daarmee eigenlijk nog groter wordt. En misschien, bedoel, dat is ook al ingewikkeld. Ik herinner me dat zelf ook nog. Ik heb ook kleine kinderen gehad. Op een gegeven moment kreeg ik ook vlekken in mijn nek als er weer zo'n envelop lag. Ja, ik kan me dat zo goed voorstellen. Want je weet nooit of je wat terugkrijgt of wat moet bijbetalen. Zeker. Dus het zou een groot goed zijn, en nou ga ik misschien wat gek zeggen, als we deze kabinetsformatie zouden benutten om ervoor te zorgen dat rond de toeslagen in de brede zin van het woord, mm-hmm, er eens een ei van Columbus wordt gevonden. Want je kunt toch niet iedere Nederlander, ieder Nederlands gezin, iedere keer opnieuw weer, mm-hmm, met die onzekerheid financieel laten leven. Kijk, als je een redelijk inkomen hebt, nou ja, dan heb je misschien wel een buffertje. Maar als je niet zo'n hoog inkomen hebt, dan is dat echt heftig, hoor. Die blauwe envelop. Ja, zeker. Keer opnieuw. Dan kun je zeggen, daar moet je rekening mee houden. Maar niet iedereen voert zo'n verstandige administratie thuis en heeft dat overzicht de hele tijd. Precies. Wat zou dat ei van Columbus kunnen zijn? Nou ja, dat je toch beter kijkt naar hoe de inkomensvoorziening van alle Nederlanders gestalte kan krijgen. Dus ook degene met de kleinere portemonnees. En dat die dan niet alles zelf hoeven aan te vragen, maar dat je aan de voorkant, mm-hmm, nadenkt over hoe hoog moet dan zo'n uitkering zijn om ervoor te zorgen dat mensen echt het leven kunnen leven. Ja, of dat het bedrag. Want dit is wel behoorlijk gekunsteld, hoor. Dat de steun via de kinderopvang zelf loopt, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat je gewoon netto een bedrag betaalt en dit zit. Ja, ja. Of dat je meteen de steun aan de kinderopvangvoorziening geeft en niet via de ouders. Ja. Thomas Muntz, wat dacht jij toen je dit advies hoorde van de SER? Kinderen minimaal, of alle kinderen minimaal 2 dagen per week. Nou ja, daar ben ik heel erg voor. Ik denk dat het is een stap in de goede richting. En wat ik interessant vind, want mevrouw Kleinsma zei net van, je kan op 2 manieren naar kinder. Wat ik miste is natuurlijk de derde manier, die waar je er ook naar kan kijken, en dat is eigenlijk hoe er naar gekeken is de afgelopen decennia, is het idee van, oké, maar dit is een voorziening, en dat geven we aan mensen, en dat moet je wel verdienen. He, dan moet je wel, je moet zoveel mogelijk zelf inleggen. En alleen dat wat je zelf niet in kan leggen, dat gaan we bijpassen. Daarom heet het ook een toeslag. Daarom is een toeslag. En dat die strenge blik van de burger moet dit soort voorzieningen moet die verdienen. En als burgers het gratis krijgen, dat ik denk dat dat natuurlijk de grote list is geweest van de afgelopen 20 jaar, is dat we dan aan elkaar vertelden, als je dit zomaar gratis zou krijgen, dan zou de solidariteit van mensen met dit soort programma's, die zou dan oplossen of zoiets. Nou, ik denk dat dat niet waar is. En kijk, dat uitgangspunt, dat je dus zegt van ouders moeten dat verdienen. Als je het niet verdient, dan moet je gestraft worden. Dus zowel werkgevers als de overheid als de Belastingdienst moet straffend en disciplinerend optreden tegen ouders. Dat was het uitgangspunt. Mm-hmm. Dat is hoe we naar kinderopvang hebben gekeken en naar toeslagen. En dat is ook de reden waarom zo'n bizar ingewikkeld straf en bijrekenen en afrekenen, want straffen gaat in Nederland altijd via de accountant. Dus dan moet dat allemaal berekend worden. Kijk, wat we moeten gaan loslaten, en dat is misschien niet het ei van Columbus wat u noemde, maar het doorhakken van de Gordiaanse knoop. Wat we moeten loslaten is het idee dat er ook tegelijkertijd met het geven van zo'n voorziening voor iedereen straffend, disciplinerend opgetreden moet worden. Het is een voorziening, en dat vind ik mooi aan dit advies. Het is een voorziening, heel simpel, iedereen minstens 2 dagen. Ja, maar je blijft werken. En dan moet toeslagen. Je het dus simpel houden. En dan ga je dus krijgen dat er misschien wel mensen zijn die inderdaad helemaal niet werken. En die kunnen toch dan. Die hebben dan een dubbelvrije dag. Ja. Dat ze geen kind hebben. En ja, dat hoort er dan bij. En dan kunnen dat ze is de marge die dat systeem geeft. Want ieder systeem geeft een beetje marge. Kijk, ons onderwijs is natuurlijk ook gewoon voor alle kinderen. Dus je zou kunnen zeggen, je begint gewoon iets eerder met het opvangen van kinderen. Ja. En het begeleiden van kinderen. Nou is onderwijs niet per se opvang natuurlijk, maar dat is weer een hele andere discussie. Alle kinderen moeten 2 dagen per week naar de kinderopvang kunnen. Dat is de stelling. Er wordt gereageerd, we krijgen mails binnen. Via Twitter en Facebook komen de reacties. Jos Bekkers, die belde al heel vroeg, zei, ik spreek uit eigen ervaring. Mijn ex-vrouw was arbeidsongeschikt en daardoor konden onze kinderen niet naar de opvang. Had dat graag wel zo gezien, ook omdat het inderdaad kinderen meer kansen geeft. In onze community heeft Ad van Ekeren een andere opvatting. Die zegt, ik vind het geen goed idee. Zo langzamerhand wordt alles collectief afgeschoven op de gemeenschap. Eigen verantwoordelijkheid en financiële keuzes behoren tot het privédomein. En Huub van Baal wil nog wel wat verder gaan. Die zegt, alle toeslagen, uitkeringen, loonsubsidies, loonsuppleties, de wereld uit. Het wordt echt tijd voor rigoureuze maatregelen. Na de discussie in Zwitserland, nog niet zo lang terug, ben ik ervan overtuigd geraakt dat een zeer fatsoenlijk basisinkomen voor iedereen de oplossing is. We gaan naar de bellers en we beginnen bij Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Als dit advies van de SER nou overgenomen wordt, dan heeft dat direct invloed op jouw gezin, begrijp ik. Hoe zit dat? Klopt, ik ben helemaal mee eens met de stelling. Ja. Ik ben zelf voor 100% langdurig afgekeurd. Mijn vrouw die is hoofdkorswinnaar. Ja. We hebben zelf een kleine. Dat betekent dat ik wel afgekeurd ben in de maatschappij. Vervolgens thuis op een kleine pas. Ja. Uiteraard, je bent de vader. Verder geen mogelijkheid heb tot vrijwilligerswerk te doen en nog verder eigenlijk van de maatschappij komt te staan. Mm-hmm. Omdat je thuis blijft voor een kleine. Ja. Uiteraard met veel liefde. Ja, ja. Ja, daar ga ik even vanuit. Waarom ben je afgekeurd? De reden, ja, dat zijn verschillende omstandigheden. Maar dat betekent dat ik hooggevoelig ben voor prikkels. Mm-hmm. Dus het ook lastig is om de hele dag op een kleine te passen. Ja. En 's avonds is de kleine nog niet weg. Die is gewoon nog steeds in huis. Dus het zou voor mij heel fijn zijn als daar regels voor komen dat zou kunnen. Ja, nou zijn er uiteraard regels, de SMI, sociaal-medische omstandigheden, bij de gemeente, maar de gemeentes die weten vaak zelf niet hoe dat werkt en hoe dat in elkaar zit. Die weten daar zelf niet mee om te gaan. Mm-hmm. Ja. Dus dit advies van de SER komt voor jou als geroepen. Want wat gaat dat betekenen? Even praktisch, hoe, op de dag dat je kind dan naar de opvang zou kunnen. Wat ga je dan doen die dag bijvoorbeeld? Dat zou mij de vrijheid geven om in de maatschappij te komen staan, vrijwilligerswerk te kunnen doen voor een aantal uur. Ja. Weer met mensen in contact te kunnen komen. Ja. Het zou je wat lucht geven eigenlijk, hè, om verder te werken. Zeker, op meerdere vlakken. Dankjewel, Bas. Ja. Ik ga naar Tamara. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf in een opvang gewerkt. En dat doet kinderen goed, die opvang, ziet u? Zie jij? Ja, absoluut. Op welke manier eigenlijk? Nou, kinderen die eerst thuis zijn en die dan naar de opvang komen, die moeten vaak eerst wennen natuurlijk aan andere kinderen, aan regels, aan drukte. Ja. Uiteindelijk zie je dat die kinderen zich daar heel goed in kunnen aanpassen en daardoor een hele goede ontwikkeling doormaken die weer in hun voordeel werkt op het moment dat ze dus naar school gaan als ze 4 zijn. Ja, dat zijn zeg maar de algemene bewoordingen en dat is inderdaad de boodschap die steeds wordt overgebracht. Maar wat betekent dat concreet? Ik bedoel, hoe ziet zo'n dag eruit? Ik breng mijn kleine naar de opvang en die is zeg 3 jaar oud. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Want dan lever ik hem af, ik ga naar mijn werk en dan haal ik hem 's avonds weer op en dan is alles goed gegaan. Maar wat is er gebeurd? Nou ja, voor dat kind is het gewoon, ze zullen heel veel spelen, maar ze zullen ook het aanbod wat op zo'n opvang is heel erg gericht op leren en ontwikkelen. En daarnaast hebben ze hun drink- en eetmomenten, het verplicht in de kring moeten zitten even. Dat zijn allemaal dingen die ook op school gebeuren. Ja. En die je in een thuissituatie toch niet kan nabootsen, hoe goed je je best op doet. Maar je hebt daar vaak niet te maken met 10 of 15 kinderen. Ja. En het is gewoon heel erg goed als kinderen dat alvast meekrijgen. Ja, ook als ze 2 of 3 zijn, is dat belangrijk. Ja, zeker, zeker. Want als ze dat in 1 keer moeten gaan doen als ze 4 zijn, dan is die overgang veel groter. Ja, ja. En daarnaast is het voor kinderen ook heel goed om los te komen van papa of mama. Ja. Want dat is vaak ook wel een dingetje als ze nog helemaal niet naar de opvang zijn geweest. Ja, precies. Dan wordt het zeg maar de klap als ze naar school moeten is dan wat minder hard. Dan zijn ze al een beetje gewend aan een andere omgeving. Ja, dan zijn ze er vaak ook aan toe. En dan gaat dat gewoon veel makkelijker. Ja. Ja. Nou heb je zelf ook 3 kinderen, hè? Gaan die ook naar de opvang? Ja, nou inmiddels zitten ze ook allemaal al. 2 zitten al op middelbaar en eentje zit in groep 2. Maar ze zijn alle 3 altijd naar de opvang geweest. Ja. En hadden ze dan niet, want je hebt het ook over interactie tussen kinderen natuurlijk. Hè? Als je 3 kinderen hebt, kun je ook zeggen, die hebben thuis genoeg met elkaar te stellen. Ja, maar andere kinderen is altijd weer anders. Ja. Het roept ook ander gedrag op. Hè? Het voorbeeld doet ook volgen. Dus als andere kinderen bijvoorbeeld al wel zindelijk zijn en dat kindje heeft daar nog moeite mee, op een gegeven moment willen ze dan ook het ook goed doen, zeg maar. Dat is toch anders dan een broertje of zusje. Ja, precies, ja. En als dit nou doorgaat en het nieuwe kabinet gaat dit overnemen, dit advies van de SER, dan betekent dat ook dat er heel veel meer kinderen naar die opvang kunnen straks. Kunnen jullie dat eigenlijk aan? Zijn jullie daar klaar voor? Ja, dat denk ik wel. Het personeel is daar. Hè, er zijn nog steeds heel veel die in de kinderopvang willen werken. Dus dat lijkt mij geen probleem. Dat is geen probleem. Dat kan zeg maar bij wijze van spreken vandaag of morgen. Of is dat ook weer wat optimistisch? Nou, dat zal misschien iets optimistisch zijn. Maar ik denk zeker dat ze daar heel snel op kunnen inspelen. Okay, dat komt in ieder geval goed. Tamara, dank je wel. Gerry de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Zouden kinderen tot 4 jaar meer dagen naar de crèche moeten volgens jou? Nee, totaal niet. Ah, waarom niet? Ik ben zelf moeder van 2 kinderen en ik word oma in september. Ja. En ik ben heel blij dat mijn dochter ons 2 dagen in de week laat oppassen op onze kleindochter. Zodat zij ook nog wat anders krijgt als voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Mijn kinderen zijn geen van 2 naar de opvang geweest. Mm-hmm. Ik ben nog in de periode zeg maar dat je vanuit de Belastingdienst kreeg je 150, 175 euro kreeg je om thuis te blijven bij je kinderen, zodat je daarvoor kon zorgen. Nou, wat die mevrouw net schetst, mijn kinderen hebben voldoende interactiviteit met andere kinderen en alles gehad, ook toen ik gewoon met ze thuis was, zonder dat ze naar de opvang gingen. Ja. Dus al die dingen die mevrouw schetst, nou, die kan ik allemaal onderuit halen. Ja. Ik vind opvoeden is een taak van de ouder en niet van de overheid en niet van een kinderdagverblijf. Dat is mijn kinderen zijn. Ja. Maar u praat wel vanuit een ander tijdperk. Oh, ja. Nou ja, 21, dus dat valt nog wel mee. Oké, Thomas? Maar u werd toch ook betaald door de overheid, zegt u net? De omgekeerde prikkel eigenlijk dus? Of ik werd betaald door de overheid? Ja, dat was in die tijd als huismoeder. Ja, nee, oké, dus dan zou je kunnen zeggen dat de overheid daar op zijn minst een rol in speelt. Ik ben het verder met u eens, hoor. De overheid speelt een rol in dat ze faciliteren dat je ook thuis kunt blijven als je bijvoorbeeld dubbele lasten hebt en dergelijke. Ja. Wat ik veel om me heen zie, is dat ouders gewoon, het zusje van mijn schoonzoon ook, die moeten met z'n 2 blijven werken voor de hypotheek. Ja. Nou, dat die mevrouw zegt van, god, er is plek genoeg in de opvang. Nou, hun zijn niet in omstandigheid dat de ouders zijn die kunnen opvangen. Nee. Een half jaar geleden heeft ze de baby aan moeten melden voor de opvang. Ze heeft, als ze geluk heeft ze over 2 maanden een plaatsje. Ja. Dus wat die mevrouw zegt van, god, daar kunnen we allemaal terecht. Ja, dat is natuurlijk kolder, dat is onzin. Mm-hmm, mm-hmm. En ik vind, primair vind ik, opvoeden is een taak van de ouders. Dat en niet helder. Van de school. Nou, dat vind ik een goede mevrouw de Jong, want die ga ik even voorleggen. Als je het goed vindt, fijne dag verder. Aan Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog. Goedemorgen, Steven Pont. Goedemorgen. Ja, Gerry zegt eigenlijk dat ouders eigenlijk juist meer thuis moeten zijn, hè? Want die zijn essentieel voor de opvoeding van het kind. Leren kinderen niet juist veel van andere kinderen in de opvang? Hoe moet ik die balans eigenlijk zien tussen die twee? Zeker, je leert heel veel van andere kinderen, maar pas nadat je een veilige basis hebt gelegd. En dat noemen we ook wel hechting. Ja. He, dus dat geeft basisveiligheid. Dus dat is niet de veiligheid die je af en toe tegenkomt. Nee, die zit in de basis van het bestaan. En die basisveiligheid, die krijg je door betrouwbare volwassenen in je omgeving. En met name in het begin van je leven natuurlijk je ouders, die bij je blijven op het moment dat je je niet prettig voelt, dat je huilt, dat je honger hebt, dat je luier vol zit. En zo leer je eigenlijk je ouders te vertrouwen. En als je je ouders vertrouwt, dan leer je uiteindelijk je mensen in het algemeen te vertrouwen. Okay. Dus de manier waarop je je ouders hebt leren vertrouwen, leer je mensen in het algemeen. Even heel erg droog gekookt, maar en daardoor is die eerste relatie dus zo belangrijk. Ja, dus een baby naar de kinderopvang is niet zo'n goed idee? Jawel, als daar maar diezelfde enorme betrouwbaarheid zit. Dus heel weinig wisselingen, geen willingen. Ook pedagogisch medewerkers die constant aangesloten zijn bij een kind, waardoor het dat, en dat noemen we een mentaal werkmodel, hè, dus dat die bril waarmee naar mensen kijkt, waardoor die op een positieve manier zich kan ontwikkelen. Ja, het is helaas, de verbinding is zo beroerd dat het inmiddels lastig is om het verhaal te volgen. Oh. Ja, misschien dat het nu toch beter is, vroeg hij hoopvol. Probeer nog één poging. Ja, pedagogisch medewerkers, die kunnen natuurlijk wel dezelfde rol vervullen. Alleen kunnen natuurlijk inderdaad, die mevrouw net zei, natuurlijk nooit echt ouders vangen. Nee. En het ingewikkelde is dat als je kinderen te weinig naar de kinderopvang laat gaan, dat kan namelijk ook, dat ze eigenlijk steeds op een plek terechtkomen, hè? Dus dat zich daar niet werkelijk kunnen binden. Nee. Dus er zijn wel stemmen dat je in het begin eigenlijk Ik ga nu toch echt even ingrijpen, Steven Pons. Sorry, het wil niet met de verbinding. Dat is heel erg jammer, want ik wil heel graag het verhaal goed kunnen volgen, maar dat gaat gewoon niet op deze manier. In ieder geval bedankt, ontwikkelingspsycholoog Steven Pons. Gaan we naar Emmeline Bijlsma. Goedemorgen. Ja. Mevrouw Bijlsma, bent u daar? Goedemorgen, ik ben er. Van de brancheorganisatie Kinderopvang. Dat klopt. Bent u het eens met de stelling dat alle kinderen 2 dagen per week naar de kinderopvang moeten kunnen? Ja, daar zijn wij zeker voor dat kinderen dat recht moeten krijgen. Ja. Ja. Ja, waarom? Behalve dat het goed is voor de eigen portemonnee? Dat niet zozeer, de eigen portemonnee. Veel belangrijker vinden we dat het voor de ontwikkeling van kinderen heel erg goed is om naar de kinderopvang te gaan. En overigens ook voor het welzijn van ouders is het echt heel belangrijk. Ja. En dat gunnen we dus ieder kind. Ja, en dan is het dus noodzakelijk dat ook die toeslag wordt uitgebreid. Dat klopt. Op dit moment mogen alleen kinderen naar de kinderopvang waarvan beide ouders werken. Ja. En als we dit zouden willen bereiken, dan zou die de zogenaamde arbeidseisen moeten vervallen, zodat ook kinderen van ouders die niet allebei werken wel naar de kinderopvang kunnen en gebruik kunnen maken van die toeslag door de overheid. Ja, precies. Ja. En wat heeft dat voor gevolgen eigenlijk voor de branche, voor de kinderopvang zelf? Ik vroeg het net al aan Tamara. Die zei, ja, die werkt in de kinderopvang. Wij kunnen dat wel aan. Dat is op zich niet zo'n enorme ramp als dat gaat gebeuren. Dat komt wel goed. Is dat inderdaad zo? Zijn jullie daar, nou ja, misschien niet op dit moment klaar voor, maar wel op hele korte termijn als het zou moeten? Ja, op de manier waarop de SER het voorstelt, kunnen we dat aan. En daarom zijn we ook zo blij met het advies, omdat het echt heel gewogen en genuanceerd is en daar ook rekening mee houdt met de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Ja. En 2 dagen kinderopvang per week voor kinderen van 0 tot 4, dat kunnen we echt wel in een aantal jaren tijd kunnen we dat prima organiseren. Ja. We moeten even aanpoten, zijn we goed in. We moeten vooral zorgen dat we voldoende medewerkers hebben. Er is een groot arbeidsmarkttekort op dit moment. Dus daar moeten we echt even flink aanpoten. En we hebben goede locaties nodig. Dus daar hebben we de hulp van de gemeente bij nodig. Mm-hmm. Om te zorgen dat er locaties zijn waar we kinderopvang kunnen vestigen. Ja, want precies. Dat moet natuurlijk altijd een hele hoge eisen voldoen. Terecht. Ja. De gedachte is ook van de SER, om niet voor niks, om te beginnen met 0 tot 4 jaar, zodat het stapsgewijs kan. Want uiteindelijk moet het ook tot 13 jaar gaan gelden. Klopt. Maar men begint dus voorzichtig in dit advies in ieder geval. Nou wordt er ook wel gepleit. Bijvoorbeeld de FNV heeft dat gedaan eerder deze week voor gratis kinderopvangen. Is dat eigenlijk een haalbare kaart voor opvanglocaties door het hele land? Zou dat kunnen of is dat onhaalbaar? als je gratis kinderopvang zomaar voor iedereen zeg maar, nu zou invoeren, zou dat onherroepelijk leiden tot lange wachtlijsten. En daarmee ook voor ouders die wel werken een probleem, want die zouden ook op die wachtlijsten terechtkomen. En dus ook voor werkgevers lastig. Ja. Dus daarom zijn wij zo voorstander van die behoedzaam. Weet je, het is en ambitieus wat de CER schept. Mm-hmm. Want het is echt iets heel anders in Nederland. Als ineens ook kinderen die ouders niet werken toch van de kinderopvang gebruik mogen maken. Ja. Dat is voor Nederlandse begrippen echt een hele ambitieuze stap. En tegelijkertijd stelt de CER voor om dat dus in uitvoerbare stappen te doen. En zeker na alle rapporten die we natuurlijk de afgelopen maanden hebben gehad, hè, van de commissie Bosman en de commissie Van Dam, over de toeslagenaffaire en het belang van de uitvoering, vind ik het heel goed dat de CER zo bewust bezig is met die uitvoerbaarheid. Ja. Voor ons en ook overigens voor de overheidsdiensten, die natuurlijk ook een aantal zaken moeten regelen. Ja, precies. Ook dat moet uitvoerbaar zijn. Over die uitvoerbaarheid gesproken, daar kom je in dat ongelooflijk ingewikkelde systeem van die toeslagen. Zou die toeslag ook direct naar de opvang kunnen gaan, zodat die ouders daar niet die rompslomp niet op zich afkrijgen en de stress die daarbij hoort? Ja, dat kan. En er wordt ook in het voorstel gezegd dat dat moet worden onderzocht in hoeverre dat kan. Wat ik heel belangrijk vind is dat de Belastingdienst en het ministerie en de sector inmiddels al heel veel stappen aan het zetten zijn om die toeslag te vereenvoudigen. Er zijn ook al heel veel vereenvoudigingen doorgevoerd. Dus het wordt steeds makkelijker gemaakt. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Laten we niet gaan wachten op hele grote revolutionaire hervormingen die heel veel tijd kosten. Maar laten we vooral zorgen dat we binnen het huidige stelsel de dingen sterk verbeteren. En daar worden echt al heel veel stappen voor ondernomen. Oké, het is mij helder. Dank u wel. Emmeline de Bijlsma van de brancheorganisatie Kinderopvang. Ga ik tot slot naar Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam. Goedemorgen, mevrouw Moorman. Goedemorgen. Ja, dit CER-advies, hè, met 2 dagen toeslag voor werkloze ouders, zeg ik even, wordt al op gemeentelijke schaal eigenlijk uitgevoerd in uw stad, hè? Ja, dat klopt. Wij hebben de voorschool 16 uur per week. En dat betalen wij dan voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen, betaalt de gemeente dat zelf. Ja. Dus het is ontzettend belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd al in een voorschoolse omgeving de taal leren, maar ook leren met elkaar omgaan, sociaal-emotionele vaardigheden leren. We zien dat dat enorme impact heeft op de kansen die zij later hebben. Ja. Kinderen die op 4-jarige leeftijd aankomen bij de basisschool, die eigenlijk nooit in een kinderopvang of voorschool zijn geweest, die hebben echt een enorme achterstand. En het is heel moeilijk om dat dan nog in te lopen. Ja, dus je ziet daadwerkelijk dat die achterstanden dan inderdaad minder zijn dan kinderen die niet naar de opvang gaan. Mijn vraag is nog tot slot even wel, wat gaat dit eigenlijk voor jullie betekenen als dit CER-advies wordt overgenomen? Want dan hoeven jullie dit niet meer te doen, toch? Vanuit Amsterdam. Dan komt het vanuit de Rijksoverheid. Nou ja, dan zouden we dat vooral verder willen doorzetten. Wij zitten ontzettend in op kansengelijkheid in Amsterdam. Dat vinden we heel erg belangrijk. En we zien dat je voor die kansengelijkheid vroeg moet beginnen. Daar leggen we nu in Amsterdam ontzettend veel op toe. Dus dat gaat echt om miljoenen wat wij daarin zetten. Ik kan die miljoenen natuurlijk ook heel goed gebruiken om nog heel veel andere dingen te doen om de kansengelijkheid in Amsterdam te versterken. Dus ik zou er blij mee zijn. Oké, dat is helder. Hartelijk dank, Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam. En we gaan zien of het bovenaan het formatielijstje ook komt te liggen, mevrouw Kleinsma. Zou heel erg mooi zijn. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood. Mmm. En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé. Hoe lekker is dat? Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van binnen tot online betalen. Get paid. CCV. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Maak het jezelf makkelijk met het CCV webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Freek Staps, de hoofdredacteur van het ANP, is ook gearriveerd voor het Mediaforum zometeen. Goedemorgen, Freek. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We bespreken zometeen de relatie van Gert en Hermien met de pers. In de documentaire over de duo die gisteren is uitgezonden, konden we zien dat hij, hoe zou ik het eens formuleren, innig was. In ieder geval voor beide partijen heel belangrijk. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Een Antilliaanse supermarkt in Rotterdam is opnieuw het doelwit van geweld. Vannacht raakte de gevel van de winkel beschadigd door een explosie. Niemand raakte daarbij gewond. Het is niet bekend om wat voor explosief het gaat. In februari werd ook al een handgranaat aan de winkel gehangen. En enkele maanden daarvoor werd de toko beschoten. De winkel was recent op last van de Rotterdamse burgemeester enkele weken gesloten geweest. En pas deze week weer voor het eerst open. Als het aan de Tweede Kamer ligt, verdwijnt de hondenbelasting. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een rondgang langs verschillende Kamerleden die van de heffing af willen. Er zijn gemeenten waar je niks betaalt. Er zijn gemeenten zoals Groningen betalen ruim 130 euro. We hebben geen kattenbelasting, we hebben geen goudvissenbelasting. Of je nu een chihuahua of een rottweiler hebt, dat maakt ook niet uit voor het bedrag. Dus het is gewoon een hele bijzondere belasting en op termijn willen we daarvan af. De Kamer praat vandaag over een burgerinitiatief om de hondenbelasting af te schaffen. Die wordt in iets meer dan de helft van de gemeenten nog geheven. De initiatiefnemer pleit al jaren voor afschaffing van de belasting. Die is volgens hem oneerlijk en willekeurig. Hij zegt dat veel gemeenten de heffing gebruiken om gaten in de begroting te dichten. De eerste Europese reis van Joe Biden als de Amerikaanse president is begonnen in het Verenigd Koninkrijk. Daar praat hij vandaag met premier Boris Johnson. Biden bezoekt de komende dagen ook de Britse koningin Elisabeth, een NAVO- en G7-top en hij ontmoet de Russische president Poetin in Genève. Na vandaag stopt Defensie met het assisteren op de corona-afdeling van het UMC Utrecht. Sinds oktober hielpen daar 160 militairen mee, bijvoorbeeld met het klaarzetten van apparatuur. Door de daling van het aantal coronapatiënten is hun hulp niet meer nodig. Aan het einde van de ochtend is er voor het eerst in 4 jaar een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Vanaf vlak voor 11:30 tot ongeveer 13:30 schuift de maan deels voor de zon. En gezien het zonnige weer en het tijdstip van de dag is de zonsverduistering dit keer goed te zien. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal kinderen dat kinderarbeid doet gestegen. Het zijn er nu wereldwijd 160 miljoen, een stijging van 8 miljoen ten opzichte van 4 jaar geleden. De meeste kinderen die zwaar werk doen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika, zegt UNICEF. De mensen, de ouders en vooral in Sub-Sahara-Afrika verdienen te weinig. En als ouders te weinig verdienen, dan worden kinderen naar het werk toegedreven. Ze moeten bijvoorbeeld duiken naar goud in een grot met water of werken met gevaarlijke landbouwwerktuigen. De KNVB heeft problemen met de oranje reclames van supermarkt Jumbo. Volgens de Voetbalbond lijkt het in de reclamebeelden alsof Jumbo een officiële sponsor is van het EK voetbal, zegt economieredacteur Nick Wouters. Bijvoorbeeld de Oranje Parade. Je ziet daar bij de tv-reclame gaan ze met een enorme karavaan door de straten. Dat past eigenlijk bij een officiële sponsor, zegt de KNVB. Want wij organiseren dat soort trektochten naar stadions. Wat je er ook van vindt, in ieder geval vond KNVB het reden genoeg om Jumbo een boze brief te sturen en te zeggen, pas die reclame aan of trek hem terug. En Jumbo gaat niet in op die eis. En de KNVB laat het daar verder bij. Het weer, veel zon. In de loop van de dag wel wat stapelwolken. Aan de kust 22 graden, in de rest van het land warmer. 24 tot 28 graden. En ook morgen weer veel zon en droog. Dankjewel, Dorald. Het verkeer, Dennis Mooi. Er staat 1 noemenswaardige file op de A28 Zwolle-Amersfoort. Daar loopt het goed vast door een ongeluk. Tussen Strand Nulde en Hoevelaken 9 kilometer. En bijna 3 kwartier vertraging heb je daar. De rechterrijstrook is dicht. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Wouters Koeriersdienst is opeens zo populair dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters Koeriersdienst? Limburg, zei u? Oeh, ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Gert en Hermien betrokken de roddelpers bij elke stap die zij in hun carrière en hun privéleven zetten. En daar zijn ze niet per se gelukkiger van geworden. Had er iemand moeten ingrijpen? En de boycott van de Oranje-spelers naar het programma Veronica Inside blijft ook tijdens het Europees kampioenschap overeind. Dat zijn de onderwerpen in dit mediaforum met Thomas Muns, onderzoeksjournalist en bijna hoofdredacteur van Investigo. En Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP. En spraakmaker vanochtend is natuurlijk Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Maar eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Freek Staps, jij sprak met andere journalisten, met Anthony Fauci, de Amerikaanse van Dissel. Dat was een hele ervaring. Ja, dat was grappig. Dat was eergisteravond. Waren er mijn oude universiteit in Amerika had dat geregeld. En dus dan zit je opeens in een gesprek met Fauci. En dat is een stuk informeler dan je dat normaal hebt. En het ging ook heel erg over de relatie tussen de Amerikaanse overheid en wetenschappers en complotdenkers. En hoe gaat zo iemand daarmee om in de media? En hij was wel heel eerlijk en open. Hij zei van, ik ben een celebrity. Dat was ook echt het woord dat hij gebruikte. Dus een topwetenschapper. Dus de grootste adviseur van Biden en eerst van Trump. Maar hij noemt zichzelf een celebrity. Hij zegt, maar daar hoort heel veel bij. Namelijk dat ik automatisch aandacht krijg. Hij zegt, dat vind ik plezierig. Maar tegelijkertijd zijn journalisten ook heel makkelijk om mensen die maar wat roepen, complotdenkers noemde hij, om die ook aandacht te geven. En hij had heel veel moeite met die worsteling. Hij noemde dat een onevenwichtig gevecht. Ja, dat is een beetje de discussie die je hier toch ook hebt. Dat in talkshows bijvoorbeeld de expert, à la Van Dissel. Nou, Van Dissel heeft dan niet veel bij talkshows gezeten. Maar een expert zit tegenover iemand die ook iets vindt. En daarmee wordt het allebei evenveel waard op een of andere manier, zei Fauci. En dat is een rol die de journalistiek wel heeft. Mm-hmm. Namelijk dat je wel moet aangeven, wat zijn eigenlijk de feiten hier? Ja, dat is een verantwoordelijkheid. En hoe staat hij daarin? Ik bedoel, gaat hij in op uitnodigingen voor bijvoorbeeld debatten en discussies met een complotdenker? Om het maar even zo kort in de bocht te formuleren. Eigenlijk weet ik dat niet, heb ik nooit gezien. En misschien is dat ook wel meteen het antwoord op je vraag. Mm-hmm. Wat hij natuurlijk uit zichzelf al heeft, is dat hij heel veel aandacht heeft. Hè? Anthony Fauci hoeft maar iets te zeggen en het is wereldnieuws. Ja. Dus het zit met hem wel goed. Hij zegt alleen, ik ben niet het probleem. Het is het hele idee van dat er sommige mensen celebrities zijn, wetenschappers. Ja. En dan En dat systeem en het idee dat je daar maar iedereen tegenover kan zetten om maar een soort tegengeluid te krijgen. Ja, waarmee ze gelijkwaardig gewicht eigenlijk geeft ook. Hè? Ja, dat is moeilijk. Ja, Thomas Muntz, verstandiger woorden van Fauci? Ja. Ja? Nee, je moet heel erg op. Je zei van het is een taak van de journalistiek om de feiten op tafel te leggen. Ik denk dat je nog een stap verder moet gaan. Het is de taak van de journalistiek om ook soortelijk gewicht, zeg maar, toe te kennen aan bepaalde posities. Want je kan wel zeggen van we zitten hier nu aan tafel met een of andere mafklapper die wetenschap ontkent. Even voor de duidelijkheid, dames en heren. Wetenschap, dat zit in principe wel snor. En de feiten zijn de feiten. Maar mafklapper, kom er maar in. Ja, dan ben je nog steeds niet. Mm-hmm. Dan ben je nog steeds verzaak je dan je taak. Je moet echt, dat is wat redacties zitten. Ja, we zitten hier met z'n vieren, maar dan zitten er nog veel meer mensen daar achter dat glas. Er zit een hele redactie. En het is hun taak om, in gesprek met jou, om te wegen en om te zeggen: nee, dat doen we niet. Dingen in de context te zetten. Dat gaat veel verder dan alleen maar zeggen: dit zijn de feiten. Ja, precies. Ja. Heeft Fauci verder nog wat interessant gezegd? Of hij dacht: hé, dat wist ik niet? Nou, Fauci had zelf wel, hij zou een beetje gniffelen, denk ik, om het Nederlandse vaccinatiebeleid van tieners. In Amerika hebben ze überhaupt kunnen tieners makkelijk wat krijgen. En sterker nog, maak je dan prijs op kans op dat je je collegegeld alvast kan winnen. Zo willen ze mensen stimuleren om ingeënt te worden. Maar Fauci zei ook, maak jezelf geen illusie. Voor het eind van het jaar, voor het eerste kwartaal van volgend jaar, hebben we genoeg bewijzen om alle kinderen in te enten, ook baby's. Oké, maar goed, dat is een discussie die in Amerika op een hele andere manier, of om die te zeggen, niet gevoerd wordt eigenlijk. Niet zoals wij dat hier doen. Nou, die discussie wordt daar ook gevoerd. En ook heel wetenschappelijk gevoerd. Alleen ze zijn telkens wat verder. Oké. Wat eerder. Oké, dus het is ons voorland, zou je kunnen zeggen, wellicht. Laten we het afwachten. Eerst. Thomas, jouw mediamoment is een opinieartikel. In de Volkskrant: persvrijheid wordt niet alleen bedreigd door agressie. Financiële bescherming is nodig. Ja. Dat is was een opinieartikel van gisterochtend geschreven door Bart Wernaert en Danielle Arits, twee lectoren aan de journalistiek Hogeschool Fontys. En het was me uit het hart gegrepen. Want ik denk dat we nu, terecht, meer dan terecht, veel discussies over het bedreigen van die NOS-busjes of fotografen. De beroemde stickers die van de auto's zijn afgehaald. Ja, precies. En dat is ontoelaatbaar dat gebeurt en voorbij alle pijl. Tegelijkertijd is er een sluipendere ontwikkeling in de journalistiek, waar gelukkig ook over bericht wordt, hoor. En dat gaat over toch de precaire positie van beginnende journalisten, de precaire positie van media die onderdeel zijn van grote conglomeraten die vooral winst willen halen uit media op de eerste plaats. Vaak soms een heel klein beetje onafhankelijk van wat een medium verder levert. En dat is wat ik heel blij was om te zien in dat opinieartikel, dat je dat ook echt moet zien in termen van veiligheid. Uh-huh. Dat is je ook als journalist een veilige financiële positie weten, waardoor je bijvoorbeeld, of als medium een veilige financiële positie hebben, waardoor je bijvoorbeeld complexe, misschien gevaarlijke, ingewikkelde onderwerpen kan gaan aanpakken. Hè? Want er zit op dat niveau van hoe precair veel journalistieke organisaties moeten opereren. Daar zit een beperking van persveiligheid en persvrijheid. Niet omdat er iemand zit die zegt dat mag je niet schrijven, mm-hmm. maar omdat de omstandigheden waaronder je journalistiek moet bedrijven eigenlijk steeds onzekerder worden en steeds onveiliger worden, waardoor er allerlei onderwerpen zijn die steeds moeilijker zijn om op te pakken. Dus je hebt het nu eigenlijk over, je hebt enerzijds de gevaren van buitenaf, dat zijn even die NOS-stickers, kort door de bocht geformuleerd, maar je hebt ook een soort veiligheid van binnenuit, vanuit je eigen werkgever, bij wijze van spreken. In zekere zin wel, je eigen werkgever, je eigen aandeelhouder. Dus de interne veiligheid. Ja, en dat is een intern in de media. De media moet zich, vind ik, als je een weerbare journalistiek wil hebben, mm-hmm. die moet zich daar veel bewuster naar kunnen gaan organiseren. Ja, en dat gaat gewoon over geld. Ja, en wat ga jij daaraan doen als hoofdredacteur van Investico? Dit is echt onderdeel van ons bestaansrecht als Investico. Investico is gebaseerd op de gedachte dat onderzoeksjournalistiek specifiek niet zomaar opgebracht kan worden door de markt. Ja. Er moet, net als kinderopvang, ouderenzorg, er zijn bepaalde dingen die worden niet opgebracht door de markt. Daar moet mm-hmm. geld bij. Dat hoeft geen overheidsgeld te zijn. Investico wordt in hoge mate betaald door familiefondsen, Caritasfondsen, maar Er moet geld bij voor onderzoek. Ja. Nou heb jij het over mensen die werken voor Investigo. Maar ja, je hebt het natuurlijk ook over freelancers, Freekstaps. Want die zijn ook heel kwetsbaar financieel, toch? Zeker, ik ben blij dat je naar me kijkt. Want ik weet niet of ik het met alles eens was dat Thomas zegt. Moet je voorstellen, er zijn bijvoorbeeld voor het ANP werken 500 fotografen freelance. Mm-hmm. Die doen dat niet de hele dag, hè? Dat is ook duidelijk. Als deze fotografen bijvoorbeeld veiligheidsissues kennen, en nu heb ik het even over het feit dat ze bedreigd worden, dat er met stenen naar hun hoofd gegooid wordt, dat soort werk, dan zijn we er voor ze. We geven cursussen, we zorgen dat ze beschermende materialen hebben, we zorgen dat ze extra ondersteuning hebben. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Ik vind het moeilijk om te bedenken dat we al deze 500 mensen een salaris zouden moeten geven, omdat ze daarmee een bepaalde mate van veiligheid zouden kunnen krijgen. Maar is dat wat Thomas zegt, of niet? Nee. Nou ja, hier lopen een aantal dingen door elkaar. Ik denk dat fotografie en onderzoeksjournalistiek, ja, doe je allebei in de media. Ik weet niet hoe je dat met elkaar moet rijmen in deze. Dus ik weet niet of ik daar, of dat direct van onderzoeksjournalistiek over te hevelen is op journalisten of fotojournalisten. Mm. Hoewel het ook zo is dat de fotojournalistiek echt op zijn laatste benen loopt. Dat is geen. Thomas en ik moeten een programma met z'n tweeën beginnen, denk ik. Ja, maar je zou freelancers gewoon veel beter kunnen betalen. Ja, maar freelancers worden heel goed betaald. Alleen niet iedereen. U hoorde het hier. Freelancers worden goed betaald. Echt waar. Alleen niet alle freelancers worden goed betaald. Maar niet iedereen kan journalist zijn. En niet iedereen kan chirurg zijn. En chirurgen die staan te opereren worden echt goed betaald. Maar niet iedereen die zegt ik hou van snijden kan chirurg zijn. Het is een probleem om te zeggen dat alle freelance fotografen, alle freelance journalisten slecht worden betaald. Er zijn er die heel goed betaald worden. Er zijn er die medium betaald worden. En er zijn er inderdaad die heel slecht betaald worden. En voor diegenen die slecht betaald worden, is het geen veilige werkomgeving. En die kunnen hun werk dus minder goed doen. Even los van hun eigen capaciteiten. Want dat is het punt volgens mij van Thomas. Maar is het antwoord dat je tegen mediabedrijven zegt, je moet iedereen heel goed betalen? Ik bedoel, je kunt wel zorgen dat de randvoorwaarden sowieso goed zijn en er een veilig klimaat is intern. Voor de mensen die goed werk doen, laat ik dat even heel duidelijk zijn. Ja. Voor de mensen die goed werk doen en daadwerkelijk mooie producties afleveren en zich dag en nacht inzetten. Maar natuurlijk. Alleen het moeilijke is dat je niet iedereen in Nederland die journalist wil zijn, maar van de straat kunt houden en ze goed betalen. Ja. Thomas, mag ik hem samenvatten met een inzicht? Namelijk dat dit gewoon stof voor nadenken is, dat we het begrip persvrijheid wat breder moeten opvatten dan alleen maar veiligheid. Precies, het gaat verder dan fysieke veiligheid en met rust gelaten worden. Ja. Het gaat ook over de mogelijkheden om journalistiek te kunnen bedrijven. Oké, dan gaan we nu naar Gert en Hermien. Want gisteravond was de documentaire De Gert en Hermien Story op televisie. De schandalen waren natuurlijk wel een beetje bekend. Hè? Het drank- en drugsgebruik, het Playboy-avontuur van de dochters, de scheiding, het misbruik, het uitstapje naar de godsdienst, of uitstapje 17 jaar lang. Maar nu kregen we een kijkje in de dynamiek van het gezin en de relatie van het gezin met de media. En dat is wel even interessant om bij stil te staan, Freek. Gert en Hermien hadden niet alleen een innige relatie met de roddelpers, maar schoven ook regelmatig aan bij de talkshows. Barend van Dorp, Sonja, Astrid Joosten, om over hun sores te praten. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou, in ieder geval waren het anderhalf uur van mijn leven die ik nooit meer terugkrijg. Dat was het grootste gevoel dat ik had. Want waarom dat in zat, is dat ik naar een leven heb gekeken van twee mensen die ik een soort van vaag kende. Hè? Alle duiven op de dam, shalalali. Shalalala. Jazeker. Dat was het. Dat en was eerbied voor jouw grijze haren. Ja, die ook inderdaad. Maar tegelijkertijd zag je dus een heel verwrongen leven en een gezin dat duidelijk niet onderling goed functioneerde. En dan zag je de relatie met de media die daar helemaal doorheen liep. En ik moest daardoor heel erg denken aan een recente documentaire over Britney Spears, waarin je dat ook zag gebeuren. Achteraf zie je dan al die tekenen dat enerzijds sterren, media, bepaalde type media moet ik wel zeggen hoor. Dit waren echt met name roddelbladen voor Gert en Hermien. En de talkshows dus wel. En een paar talkshows 20 jaar geleden. Mm-hmm. Maar wisten te vinden. En dan ging dat de hele tijd maar over hele persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld Hermien had volgens mij een hartaanval gehad, als ik het goed begreep. En Gert zat daar dan bij Paul de Leeuw op de bank over te lachen. Mm. En dat was een beetje. Daar word je wel een beetje onpasselijk van. Al die persoonlijke dingen die dan ook niet feitelijk onderbouwd worden. Maar dat is de reden dat ik het erover wil hebben met je in dit mediaforum. Mm-hmm. Zeg maar de dynamiek tussen die tweeën. Enerzijds Gert en Hermien, anderzijds de pers. Ja. De pers smulde van Gert en Hermien. Gert en Hermien hadden die pers ook nodig voor de broodnodige aandacht. Ja. Maar dan rijst de vraag, Jetta Kleinsma, waar en wie heeft welke verantwoordelijkheid eigenlijk in deze destructieve dynamiek? Want dat was het ook. Ja. Nou, het is dan misschien wel te simpel om te zeggen dat Gert en Hermien natuurlijk nee hadden kunnen zeggen. Want blijkbaar hadden ze dat inderdaad heel erg nodig. Ja. Maar je zou je kunnen voorstellen, en dat doen jullie hier ook heel zorgvuldig, dat je in een voorgesprek gewoon met elkaar goed deelt wat je wel, maar ook wat je niet op tafel wil hebben. Het zijn vaak live programma's. Dus je kunt overvallen worden door vragen, hè, van in dit geval Paul de Leeuw of iemand anders, waar je je niet op hebt kunnen prepareren. Mm-hmm. Nou, dan ga je in al je heftigheid met je adrenaline los. Mm-hmm. En dan zeg je misschien achteraf, hè, dingen waarvan je denkt, oeps, was dit nou wel zo wijs? Ja, maar wat dus nou als Gert en Hermien, hè, zelf, want ze zochten zelf die pers ook op. Ze wilden die aandacht, want dat betekende ook heel simpel brood op de plank. Sterker nog, het ging zo ver dat als ze bij iemand op bezoek gingen, dat ze tegen diegene zeiden, pas op, want straks komt er misschien iemand van Privé of Story langs om ook nog even wat fotootjes te maken, bij wijze van spreken. Dus als iemand zich zo aandient, hè, bij een medium, dus of dat nou een talkshow is of een roddelblad, heb je dan als roddelblad of talkshow, vindt u een verantwoordelijkheid om daar dan toch terughoudend in te zijn? Nou ja, ja, wie ben ik? Maar ik zou toch wel als journalist dan tegen in dit geval Gert en Hermien hebben gezegd, hebben jullie niet hulp nodig? Ja, alleen wil ik wel even zeggen dat de vraag is die jij stelt is roddelblad en u antwoordt mevrouw Kleins maar met als journalist. Mm-hmm. En die twee wil ik echt even scheiden. Ja, je hebt gelijk. Nee, maar het is belangrijk in de beeldvorming. Duid het mij niet euvel. Ja. Het is belangrijk in de journalistiek om man en paard te benoemen. Ja. Dit gaat om een bepaalde sector van media, mm-hmm. niet van de journalistiek. Maar nou, ik zou toch, Baarten van Dorp was destijds ook wel een serieus journalistieke talkshow. Akkoord. Zoals we die nu ook kennen. Akkoord. En in dat geval, Sonja. Nee, Astrid Joosten zat er ook bij. En in dat geval lijkt het me inderdaad, om je vraag te beantwoorden, heel nuttig dat ook deze talkshows dan feiten tegenover meningen durven te zetten. Mm-hmm. Dat als er op een bepaald moment was er een issue met incest of met kindermisbruik. En er was een issue, ik moet er echt even nadenken, want er komt zoveel langs. Kinderporno werd op een computer gevonden van de zoon. Ja. Dat soort dingen kunnen niet alleen maar zomaar benoemd worden zonder dat het het wederhoor is, zonder dat de feiten op tafel komen. Er blijft gewoon wel heel veel onduidelijk in dat soort momenten. Zorgvuldigheid is geboden. Zorgvuldigheid. Altijd eigenlijk. Ja. Thomas Muns, wat vind jij van die dynamiek tussen als je enerzijds Gert en Hermien ziet en de andere kant die pers en hoe die elkaar gezocht hebben? Ja, weet je waar het me aan deed denken? Dat is echt raar. Maar ik moest denken aan gladiatorengevechten in Rome. Iedereen, het was heel populair, heel Rome smulde ervan. Dan ging je naar zo'n arena. Iedere Romeinse stad had zo'n arena. En wat deden die Romeinen? Het was niet alleen mensen die elkaar doodvochten, maar ze voerden ook altijd een toneelstukje op. Hè? Want het waren allemaal beroemde veldslagen uit de Romeinse geschiedenis. En vaak was je ook verkleed. Als gladiator moest je een pakje aan. Dat leek op een barbaarse stam die zich buiten het Romeinse Rijk. En dat was wat ze dus deden, waren de dingen die ze niet konden zien, namelijk die barbaren die buiten het Romeinse Rijk waren, die brachten ze eigenlijk in die arena. En die lieten ze daar spelen. En dat vond iedereen fascinerend. En dat is wat dit ook is. We kunnen niet bij elkaar in de woonkamer kijken. Uh-huh. We kunnen niet bij elkaar in de slaapkamer kijken. En dan zijn er een paar eigenlijk arme zielen die we aanwijzen. Als jij wordt nu de gladiator voor onze moderne samenleving en we gaan jouw privéleven, dat doen we in die arena en daar gaan we met elkaar van smullen. Maar net als die gladiatorengevechten, gaat het er gewelddadig aan toe. Het is gruwelijk. Het is, ik vind het moreel, eerlijk gezegd, verwerpelijk. Ja. Maar iedereen kijkt ernaar. Smullen we ervan. Ja, je zag ook heel goed met Gert en Hermien hoe ze opgekomen zijn met de media. Hè? Ja. Ze begonnen door, jaren 60 heb ik niet meegemaakt, maar het zag eruit als hele gezellige, genoeg zangavonden op de publieke omroep. En later kwamen opeens was er porno op een grammofoonplaat. Ja. Die kon je blijkbaar kopen. Thomas, kijk maar, nooit van gehoord. Nee. En, ga me van platen. Nee. En daarna was er, waren er de roddelbladen kwamen op en de talkshows kwamen op. En de Playboy-sessie van de dochters. Mm-hmm. Dus ik denk dat Gert en Hermien ook wel een beetje hebben laten zien hoe de media zich ontwikkeld hebben. Alleen ook wel op een vervelende manier soms. Ja. En dat ze elkaar wel nodig hadden. Ja, dat is natuurlijk ten principale hoe de roddelpers omgaat met individuen. En als individuen daar enorm voor openstaan, omdat ze zelf graag in de media staan. Nou ja, dat is het punt. Wie neemt welke verantwoordelijkheid waar? En die vraag hangt dan toch nog steeds een beetje hierboven. En die gladiatoren, ik herken het wel. Ja. We gaan naar het EK, want morgen is het zover. Dan begint het en het oranje geweld zal losbarsten. Het Nederlands elftal heeft laten weten de boycott tegen het programma Veronica Inside te handhaven. Wat ze vorige zomer natuurlijk afgekondigd hebben nadat Johan Derksen een grap maakte over Aquasi. Verslaggeefster van het programma, Helene Hendricks, kan gedurende de EK alleen de coach Frank de Boer interviewen. Thomas, is dat een logisch vervolg van datgene wat eigenlijk al gaande was, namelijk die boycott? Ja, kijk, als je een boycott instelt, dan moet je ook boycotten wanneer het ertoe doet. Hm. Want je kan wel zeggen, in het hele laagseizoen, wanneer het hele Nederlands elftal eigenlijk niet iets belangrijks doet, dan boycotten we ze. Maar dat was volgens mij dat grapje van de speld, dat Radio 4 ook meedeed met het boycott van Wil Kleine. Oh ja. Ja, zo kan ik ook boycotten. Het gaat er natuurlijk om dat je, boycott wanneer het ertoe doet. En ik denk, zo'n politieke actie, als je op een gegeven moment zegt van, nou ja, wij werken niet meer mee met een programma dat als belangrijkste entertainment value heeft, dat het mensen vernedert. Ja. Dat doen wij niet. En dan moet je dat nu ook niet doen. Dat is hun redenering. Of is dat jouw redenering? Volgens mij was dat een beetje de redenering. Ja, dat was de redenering. Freek, Johan Derksen zei destijds dat hij die boycott hypocriet vond, hè, van de Oranje Spelers. Omdat het WK in Qatar, ja, daar staan ze straks gewoon weer het Wilhelmus te zingen met z'n allen. Dus hoe principieel is men eigenlijk? Ja, jeetje, het is moeilijk om in te gaan op wat Johan Derksen allemaal zegt. Maar Johan Derksen heeft ook... Maar heeft hij daar niet een punt, met andere woorden? Ja, maar dan moet ik iets vinden van wat er in Qatar gebeurde. Maar wat ik het belangrijkst vind is dat Johan Derksen allerlei racistische opmerkingen maakte. En dat dit het gevolg daarvan is. Hè? De Aquasi en Zwarte Piet rel die daarin zit. Op dat moment zei hij, wij mogen dit doen, want wij zijn een entertainmentprogramma. Dit is kroegpraat. En ik weet niet hoe het ook alweer was in de kroeg, maar volgens mij mag je in de kroeg zelf beslissen met wie je praat. Als dit niet een journalistiek programma is, als Johan Derksen zelf zegt, dit heeft helemaal niks met journalistiek te maken, dit heeft helemaal niks met feiten te maken, dit heeft eigenlijk te maken met, nou ja, we zeggen maar wat met een biertje erbij, dan mag een voetballer misschien zelf ook zeggen, dan wil ik niet met jullie praten. Dus dat deel is volgens mij, die boycott, die begrijp je best. Het programma heeft natuurlijk nu wel een omweg bedacht met Helene Hendricks erbij. Mm-hmm. Zij is gewoon wel een journaliste die de feiten wil... Ja, ik weet niet of dat zozeer een omweg bedacht is. Zij heeft die functie tijdens dit toernooi natuurlijk. Precies. Hè? Bedoel... Nou, maar daarom is het goed dat zij wel bij persconferenties kan zijn. En het zou misschien ook wel nuttig zijn als andere... Als de voetballers zelf ook haar vragen zouden beantwoorden. Dat zou wel verstandig zijn. Nou ja, ze hebben nog een dag om daar even samen uit te komen. Thomas? Nou, ik wil heel even teruggaan op dat verwijt van Johan Derksen, wat je net op tafel legt. Want dat is eigenlijk wel heel interessant, hè? Want Johan Derksen die stelt... Over Qatar, hè? Ja, van, hé, je komt niet in onze show omdat je tegen racistische grappen bent, maar je gaat wel naar Qatar, waar al die stadions gebouwd zijn met slavenarbeid, die overigens racistische trekken heeft, die slavenarbeid. Daar zit een inconsequentie in, zegt Derksen. Ja, maar het is natuurlijk heel erg interessant dat Johan Derksen zegt dat mensen hypocriet zijn. Daar zie je iets interessants gebeuren. Iemand die zegt dat hij eigenlijk buiten iedere moraal opereert. Hè. Ik doe maar wat, ik zit maar wat, ik provoceer maar wat. Ja, ach, ik klets een beetje. Nou ja, hij heeft wel gezegd, ik ben niet. Ik heb het idee dat ik me altijd heel fatsoenlijk gedraag ten opzichte van alle rassen. Ik heb niet het gevoel dat ik zwarte mensen ooit gekwetst heb. Dus ja, dat is wel zijn antwoord. Kijk, zo werkt kwetsen niet. Hè. Dat bepaal je niet zelf. Dus dat lijkt me... Dat is net als met verkeersvoorrang en zo. Dat gaat op twee manieren. Maar dus dat lijkt me een beetje een onzinnig verweer. Maar ik vind het een raar verwijt. We zouden niet naar Qatar moeten om daar een kampioenschap te spelen. Want dat is daar gebouwd met slavenarbeid. Dat is totaal fout. Dat moet je niet doen. Daar moet je niet aan meedoen. Maar dat staat verder los van of je in eigen land meewerkt met een programma dat vernederende opmerkingen maakt over mensen. Ik vind het heel. We komen niet verder met elkaar als je alleen maar hypocrisie aanwijst wanneer iemand een moreel standpunt inneemt. Dan kom je niet verder met elkaar. Het is een theoretisch een interessante discussie, maar het is praktisch, vind ik het een onzinnig verwijt. Goed, iets wat ze... Ja, het is wel fijn dat onze voetballers zich uitspreken tegen racisme. Lijkt me. Want dat is dus impliciet. Ja, maar goed, de vraag is wel een beetje of dat is. Dat vindt Johan Derksen dan althans niet, of dat in dit geval ook op zijn plek was. Ja. Johan Derksen zit trouwens zelfs zometeen bij 1-op-1 bij Sven. Dus wellicht dat het hem dan nog even voorgelegd kan worden. Gaan wij naar een nieuwsupdate via de NOS. Een bijzondere eenheid van de Israëlische politie heeft op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnse agenten doodgeschoten. Althans, dat zeggen de Palestijnse autoriteiten. Een Israëlische bron spreekt van een mogelijke vergissing tijdens een veiligheidsoperatie. NOS-correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat? Wat is daar gebeurd? Nou, inderdaad een opmerkelijk incident afgelopen nacht. Een schietpartij in de Palestijnse stad Jenin. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. En daar zijn 3 Palestijnen bij gedood. Onder wie inderdaad 2 Palestijnse agenten. En een derde man die lid zou zijn geweest van de groep Palestijnse Islamitische Jihad. Die door Israël wordt gezien als een terreurorganisatie. En het lijkt erop dat Israël afgelopen nacht die stad in is getrokken. Met een groep speciale agenten, deels een burger, om 2 mannen te arresteren. Volgens Israël 2 mannen die eerder op het Israëlische leger hadden geschoten. Nou, daarbij kwam het dus tot een schietpartij waarbij die 3 Palestijnen zijn gedood. 1 van die 3 lijkt de man te zijn die Israël op het oog had, wilde arresteren. En die andere 2 zijn dus officieren geweest van de Palestijnse inlichtingendienst. En dat maakt het extra bijzonder, want het komt niet vaak voor dat die met Israël openlijk in een gewelddadig conflict komen. Nee, want het is toch zo, ik heb niet altijd het overzicht paraat van de ingewikkelde situatie daar, maar wat ik wel weet is dat normaal de Palestijnse en Israëlische veiligheidsautoriteiten daar samenwerken op die westelijke Jordaanoever. Ja, dat klopt. Israël heeft een vorm van samenwerking met de Palestijnse autoriteit. Dat is het Palestijnse bestuur dat ook weer een vorm van autonomie heeft in delen van die westelijke Jordaan-oever. Ja. Waaronder ook de stad Jenin, waar dus afgelopen nacht die schietpartij heeft plaatsgevonden. En normaal gesproken is het zo dat als Israël in die gebieden een inval wil doen met het leger, dan wordt dat gecoördineerd met die Palestijnse autoriteiten, waardoor de Palestijnse agenten zich normaal gesproken terugtrekken, zodat het niet tot een botsing komt en eigenlijk het Israëlische leger min of meer zijn gang kan gaan in die gebieden. Maar dat is nu dus niet gebeurd met deze dodelijke schietpartij tot gevolg. Ja, en dat komt op een gevoelig moment. Ja, want er is nu een week of 3 natuurlijk ook een fragiel bestand, hè, tussen Israël en Hamas. Dit zal niet helpen om de spanning te doen afnemen verder, denk ik, of wel? Nee, zeker niet. Er is vandaag ook veel aandacht voor in de Palestijnse media, waar de 3 doden betreurd worden. Er is een staking afgekondigd in die stad Jenin met demonstraties. En ook de Palestijnse president Abbas heeft zich geuit, het geweld veroordeeld en gewaarschuwd dat de spanningen zullen oplopen. Dus ja, het zou zeker nog wel een vervolg kunnen krijgen. Al verwacht ik ook dat zowel Israël als ook die Palestijnse president Abbas zal proberen de zaken min of meer glad te strijken, want een escalatie is niet in hun belang. Nee. Niet in het belang van Israël. Ook niet in het belang van de Palestijnse leiders, want die zijn voor hun machtspositie voor een groot deel afhankelijk van samenwerking met Israël. Wat ze overigens ook bijzonder impopulair maakt onder de eigen bevolking. Dus er zal achter de schermen overlegd worden. Maar ja, wat er op straat gebeurt, heeft geen van de beide partijen natuurlijk helemaal in de hand. Dus dat is even afwachten. Nee, precies. En dan is correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Dankjewel. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. En ook dank aan Thomas Muns, onderzoeksjournalist Investigo, en Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP, voor jullie aanwezigheid bij het Mediaforum. Het tweede uur. Het is ook in Nederland niet vanzelfsprekend dat je van een dubbeltje een kwartje wordt. Zeker niet in krimpgebieden zoals de oude veenkoloniën in Groningen en Drenthe. En dat moet anders, vindt Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. En freestyle voetballer Soufiane Touzani maakte voor het EK-journaal van de NOS 8 portretten van oranje spelers. En hij laat vooral hun menselijke kant zien, maar is ook niet bang om een beetje kritisch te zijn. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de nationale nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt vanochtend. Nee. Boze fans hebben de kwartfinale van Roland Garros verstoord omdat ze niet wilden vertrekken, ondanks wat? Denk je dat het zin heeft? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Waarom niet? Ja, omdat het over... Hoezo krijg je vanavond s'avonds wel corona en overdag niet? Oh ja, die herinner ik me nog. Die was heel goed. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Een Antilliaanse supermarkt in Rotterdam was vannacht opnieuw het doelwit van geweld. De gevel is beschadigd door een explosie. Niemand raakte daarbij gewond. Eerder hing er alleen een handgranaat aan de gevel en werd de winkel beschoten. De overheid moet er bij leveranciers op aandringen dat ze milieuvriendelijker gaan werken. Dan kan volgens het RIVM veel milieuschade worden teruggedrongen. De impact van de overheid is groot omdat die zelf 15% aanschaft van alle Nederlandse goederen en diensten die milieuschade veroorzaken. De KNVB heeft problemen met de oranje reclames van supermarkt Jumbo. Volgens de Voetbalbond lijkt het alsof Jumbo een officiële sponsor is van het EK voetbal. Terwijl dat concurrent Albert Heijn is. Bond maakt onder meer bezwaar tegen het gebruik van het nummer links-rechts van snollebollekes. Jumbo doet verder niets met de klacht, zeggen ze. En over een uur is er voor het eerst in 4 jaar een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Vanaf vlak voor 11:30 tot ongeveer 13:30 schuift de maan deels voor de zon. Gezien het zonnige weer en het tijdstip van de dag is die zonsverduistering dit keer goed te zien. In elk geval gestreamd op nos.nl. Nou, ik ga kijken hoor. Met eclipsbeelden. Oké. Okay. Ping. En verhalen van die gaan we zo meteen horen. We krijgen nu eerst een nieuwsupdate via de NOS. Booking.com wordt in Italië verdacht van belastingontduiking. Het Nederlands bedrijf zou 150 miljoen euro aan btw hebben achtergehouden. NOS-correspondent Mustafa Margadi, goedemorgen. Goedemorgen, Karel. Wat is daar precies aan de hand? Nou, volgens de Italiaanse Belastingdienst zou Booking een legaal trucje hebben uitgehaald. Namelijk facturen sturen waarbij je de btw verlegt. Je zegt dus eigenlijk dat je als leverancier de btw niet betaalt, maar dat die wordt betaald door degene die de dienst levert. In dit geval dus de hotels en B&B's. Mm-hmm. Maar wat uiteindelijk bleek is dat er nergens btw werd afgedragen. Niet in Italië, ook niet in Nederland. En ondanks dat je op je factuur schrijft dat je die btw verlegt, je blijft wel verantwoordelijk als Booking.com. Nou, in Italië zou het gaan om zo'n 700.000 euro aan verkeerde facturen tussen 2013 en 2019. En dus heeft het bedrijf in die periode volgens de Italiaanse Belastingdienst 150 miljoen euro aan btw ontdoken. Zo noemen ze het echt. Ja, de timing dat dit naar buiten komt is natuurlijk wel opmerkelijk. Hè? Want hier betaalde Booking.com vorige week 65 miljoen euro terug aan de staat van die NOW-steun die het bedrijf had gekregen. Daar was ophef ontstaan. Ja. Toen bleek dat Booking.com bonus had uitgekeerd die mogelijk 28 miljoen euro waard worden. Hoe zijn ze hier in Italië achtergekomen? Ja, het is een compleet ander onderzoek dat in 2018 al begon. Het begon eigenlijk heel klein, een provinciaal onderzoek in de regio Genua. Ze wilden gewoon even kijken naar belastingproblemen rondom een paar B&B's. Maar toen ontdekten ze dat het lag aan een groter probleem bij Booking. Nou, ze hebben het onderzoek uitgebreid naar heel Italië. En op basis daarvan verdenkt de Belastingdienst dat het om structurele praktijken gaat die mogelijk door Booking in meerdere landen wordt uitgevoerd. Ja, ja. En heeft Booking.com al gereageerd hierop? Nee, nog niet. Dit is het resultaat van de onderzoeksfase van de Italiaanse Belastingdienst. De volgende fase is dat Booking een reactie mag geven op de verdenkingen. Nou, het is een groot en complex onderzoek. 900.000 facturen zouden er verstuurd zijn. Dus het duurt eventjes om uit te vogelen voor Booking wat er nou precies is gebeurd. Dus we kunnen waarschijnlijk even wachten op een volledige en uitgebreide verantwoording op de beschuldigingen. Mogelijk komen ze met een korte reactie, maar die heb ik nog niet gezien. Oké. Wellicht nog ligt dat in het verschiet. Dankjewel, NOS-correspondent Mustafa Margadi. Verhalen van spraakmakers. Hallo, ik ben René. En ik neem jullie mee naar mijn werk. René werkt bij Serenlo. Op kantoor. De organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg staat in Zeeland voor een grote opgave. Want in de komende jaren gaat er een hoop veranderen. Voor zowel personeel als bewoners. Waarvan René er ook in is. Maar ik ben benieuwd hoe hij het op de radio komt. Ja, we zijn deze hele week bij Serenlo, waar een grote omslag in de manier van werken en zorgen plaatsvindt. René werkt er al jaren op kantoor in Middelburg. Maar ook elders in de provincie zijn cliënten aan het werk. Zoals bij het Roompot Vakantiepark in Domburg. Marielle Beers ontmoet Sjaak en zijn collega's. We hebben geschilderd hier de volgende week. En soms maken we ook de grote schoon van het dak. Bedlinden brengen. En zakken ophalen. En op vrijdag ook. Omdat er dan veel de boeking komt, drukker wordt. Met al die mensen hier. En ik vind het leuk om te doen. En dan kan ik hartstikke goed. Dat met moeilijk. Ja, en de mensen zijn volgens mij ook allemaal vrolijk. Ja. Want ze zijn op vakantie. Ja, dat klopt. Soms doe ik ook zwerfvuil op raap. En palen show doe ik ook soms. Hè. Maar ik heb hier hartstikke naar mijn zin bij Roompot. Ik vind dit een leuke badplaats, Domburg. Ja, dat van de kant. We komen allemaal kinderen op de fiets. De cliënten die hier werken, die zijn van wat hoger niveau. Die kunnen echt meedoen in de maatschappij. George Knuit is verantwoordelijk voor de dagbesteding. Nou, daarom werken ze hier zo bij de Roompot. Ontzettend leuk. Ze zijn in contact met de gasten hier zo. Ze zijn van toegevoegde waarde in het proces. Nou, iedereen wint erbij. Zegt ook Baptiste van Oetrieve van Roompot. Men start altijd, als men denkt aan een cliënt of een collega van dat type, kijkt men altijd naar een beperking. Wij willen niet naar een beperking kijken. We willen kijken naar wat ze wel kunnen en welke meerwaarde ze hebben. Je hebt anderzijds wel uiteraard een andere begeleiding nodig. En die begeleiding hebben we zelf ook nodig. Dus het is niet alleen maar een begeleiding voor die collega, het is een begeleiding voor ons ook. Je moet iemand een taak op een andere manier uitleggen. Je moet hem op een andere manier begeleiden. Eens kijken wat er in de bus ligt. Zo'n begeleider is Wendel Bresla. De functie als begeleider is wel om te zorgen dat de cliënt zich wel veilig voelt, geliefd voelt en gewaardeerd voelt. En ook helpt om nieuwe vaardigheden te leren. Dus we doen eigenlijk alle klusjes waar het vaste personeel niet aan toe komt. Zo kun je het wel stellen, ja. Ik denk dat het een hele belangrijke levensbehoefte is, hè? Want je hebt ook natuurlijk heel veel mensen die thuis zitten, helaas. En hier zie je dat de betrokkenheid van het werken, het samenwerken met elkaar, de sfeer onderling ligt. En je smeet ook echt hele mooie banden met elkaar, hè, omdat je de hele dag met elkaar optrekt. Dus dat vind ik gewoon mooi om te zien. En ook heel belangrijk, want je leert ook structuur, op tijd te komen. Je leer je om werkzaamheden uit te voeren. En een hele werktraject, zeg maar, eigenlijk. En dat de mensen die hier werken gewoon een plek hebben in de maatschappij. En op maatschappelijk gebied vind ik dat heel, heel belangrijk. Hè? Dat je niet op een plek zit waar je misschien schroefjes moet draaien of zo. Weet je? Maar dat je echt boven jezelf kan uitstijgen. Hè? Met je een goede begeleider hebt die daar oog voor hebt. Het zijn voor ons echt collega's. Het zijn collega's die voor ons echt heel zichtbaar werk doen voor onze gasten. Als je gasten ontvangt op je park, dan gaat het om... dan wil je dat ze een leuke vakantie beleven. En die leuke vakantie start al op het moment dat je park binnenrijdt. Dat alles mooi netjes geschilderd is. Daar helpen ze al. Maar ook allerhande klusjes die door de hele dag nodig zijn. Ja, daar hebben ze een enorme meerwaarde. Vandaar dat we ze ook geen cliënten noemen. Het zijn collega's. Het zijn collega's die voor ons een shirt van Roompot aan hebben, hetzelfde logo dragen en die we niet anders zien dan een andere collega. Met heel veel meerwaarde. En hoe lang werk jij hier al? Ik werk hier al 7 jaar. Het is de langste werkplek dat ik hier gewerkt heb. Dus. Ik doe de linnen wel eens wegbrengen met de golfkar. Dat doe ik elke vrijdag en maandag. Dus daar ben ik wel echt heel de dag mee bezig. Dat zijn de drukke dagen. Ja, zeker. Kan je vast geen vrij nemen? Nee, maar ik ben er altijd. Dus ik ben nooit ziek. Dus. Ik vind het hartstikke leuk om hier te werken en ik blijf hier nog wel een tijdje. Nou, het is niet echt onze doelstelling dat mensen doorstromen. Het gebeurt wel. Het is in het verleden vaker gebeurd. Cliënten vind ik een beetje een vervelende term. Maar medewerkers ook doorstromen naar betaald werk. En dat is mogelijk. Maar het is niet ons hoofddoel, zeg maar. Het belang van dit concept, zeg maar, is dat mensen echt betrokken, mensen met een beperking, echt betrokken worden in de maatschappij. En dat is gewoon enorm belangrijk. Voor de samenleving op zich, maar ook voor de mensen die ook deelnemen aan deze projecten, zeg maar. En we kijken ook verder naar de toekomst om dit op meerdere locaties in te gaan zetten. Omdat het echt een succes is. Je moet niet kijken naar de prijs. Je mag absoluut niet kijken naar een prijs. Je moet kijken naar de meerwaarde die je hebt, zowel voor de gast als voor hen als voor ons. En als één van de drie daar geen meerwaarde in heeft, dan ga je sowieso, dan werkt het niet. Zeg niet, we moeten iets met inclusiviteit, maar zorg dat het tussen de personen klikt. Het is begonnen echt met contact tussen twee mensen. En daar is het op die manier gegroeid. Een collega die bij ons overtuigd is van namelijk, hey, die mensen hebben echt wel een talent en die talenten kunnen we gebruiken. Er is een structureel tekort aan ook mensen met een talent in het algemeen die op een park kunnen werken of waar je mensen vindt. En vandaag zijn we heel blij met die samenwerking. Welke meerwaarde ze voor ons hebben, omgekeerd welk traject ze zelf meemaken en doormaken en hoe blij ze zelf worden en trots zijn op het werk en terecht. En ik heb hier zoveel naar mijn zin dat ik hier altijd blijf. Denk ik. Ja. Ik denk dat de gasten zelf het verschil niet zien tussen één collega en een andere collega. Ze hebben allemaal dezelfde shirt aan. Ze zijn allemaal een mooi kleurtje door de zon die nu schijnt. En ze zijn allemaal aan de slag. En dus een collega of een gast bij ons ziet het verschil niet. En gelukkig maar, want daar gaat het ook niet. Je hoort geen verschil te zien. Ja, de duim van oud-staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken ging net omhoog. Want mevrouw Kleinsma, hier gaat uw participatiemaatschappij hard wel sneller van kloppen, denk ik, hè? Ja, toch wel. Ja. Kijk, het is natuurlijk gewoon heel mooi dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. En echt belangrijk te zijn voor in dit geval de vakantiegangers. En of dat nou zinvolle dagbesteding heeft of een participatiebaan of sociaal werk. Weet je? Het is allemaal van dat jargon ook, hè? Ja, precies. Wat ook een beetje onafhankelijk is. Het gaat mij is. Er gewoon om dat iedereen de kans krijgt om in te stappen. En dat is het zo belangrijk. Ik vond het heel mooi in deze reportage dat er goede begeleiding is. Die ook warm, maar ook constructief helpt. Ja. En dan krijg je een win-win situatie, zoals dat nou heet. En of. In het laatste uur, Spraakmakers, spreken wij zo meteen met Soufiane Touzani, freestyle voetballer en programmamaker. Goedemorgen, Soufiane. Goedemorgen. Jij maakte portretten van 8 oranje spelers. Van wie verwacht jij het meest het komende WK? Of EK, sorry. Van die spelers? Ja, van die 8. Van waar jij een portret van hebt gemaakt. Ik wil niemand tekort doen, maar... Ja, noem er één. Ja, Frenkie de Jong natuurlijk. Frenkie de Jong, daar heb jij je hoop op gevecht. Zeker. Daar gaan we zo meteen uitgebreid verder over praten. Eerst gaan we het over iets anders hebben. Want nu het onderwerp waar onze spraakmaker Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe, zich al jaren druk om maakt. Namelijk generatiearmoede. In sommige families lijkt die armoedecirkel haast onmogelijk om te doorbreken. Aangeschoven is daarom ook Sanne Visser. Zij doet voor de Universiteit Groningen en ook de provincie Drenthe onderzoek naar generatiearmoede. Specifiek in de oude veenkoloniën in die twee noordelijke provincies. Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in die oude veenkoloniën, jouw studiegebied, zijn de problemen heel groot. Kun je dat even schetsen? In die zin zijn ze zijn groot. We gaan heel erg uit van de verschillende manieren waarop je arm kunt zijn. En generatiearmoede komt in die veenkolonie gewoon ook echt iets vaker voor dan in de rest van Nederland. Het is een redelijk autochtoon gebied. Mensen die vanuit andere landen naar die provincies trekken. Dus we hebben te maken met een groep die daar al erg lang woont ook. En het is een groep die in een vrij plattelandsgebied woont. Dus dat betekent dat ook faciliteiten, wat we ook hebben, ook over faciliteiten en bedrijven die wegtrekken. Ja, precies. Ja. Het blijft allemaal een beetje achter. Het is een krimpgebied, zoals dat heet. Ja. Mevrouw Kleinsma, dit is ook uw werkgebied, hè, als commissaris van de Koning in Drenthe. Het probleem is zelfs zo groot dat u al in de pen bent geklommen om te lobbyen bij informateur en oud-partijgenoot Mariette Hamer om toch vooral budgetvrij te maken voor dit probleem. U kijkt dus naar Den Haag. Zeker, zeker. Want kansengelijkheid is essentieel. En ik ben niet de enige. Er is ook een motie onderweg naar de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. Vanuit 19 gemeenten die allemaal zeggen... in onze wijken wonen ook mensen die deze hulp hartstikke hard nodig hebben. Dus eigenlijk vanuit het lokale en het provinciale bestuur... zetten we dit op de agenda. Want deze mensen moeten ook mee kunnen doen. Goed, we gaan het allemaal grondig bespreken. Maar om het even concreet te maken, laten we even luisteren naar een ervaringsdeskundige als het gaat om generatiearmoede uit uw provincie. Mijn naam is Annemaria Evers en ik kom uit Borgen, Drenthe. Toen ik opgroeide, toen was bij een binnen ons in het gezin was heel veel geweld en emotionele verwaarlozing. En daarnaast hadden wij financiële armoede. Ik woonde natuurlijk in een wijk waarin alle gezinnen zo waren. Vooral dat er schulden waren en dat er dus deurwaarders aan de deur kwamen. Die vreemde mannen aan de deur. Mijn opa en oma waren schippers met 7 kinderen. Dus dan is het mondjesmaat natuurlijk, hè. Het ging van generatie op generatie, omdat je patronen ontwikkelt. En die geef je weer door. Van de ene generatie naar de andere. En mensen gaan leven volgens die patronen, hè? Omdat je dat is geleerd. Het is heel simpel. Een zwemles wat je hebt voor je kinderen. Ik had natuurlijk geen geld voor een zwemles. Dus ik moest aankloppen bij de overheid om die zwemles te kunnen betalen. De emotionele armoede heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn leven eigenlijk de verkeerde keuzes heb gemaakt. Houden van was voor mij geweld gerelateerd. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet dat houden van ook anders kon zijn. En daarmee heb ik de verkeerde keuzes in mannen gemaakt, in partners. Waardoor dat ik in diezelfde cirkel kwam. Op dit moment werk ik als ervaringsdeskundige voor Sterk uit Armoede. En vanuit mijn eigen ervaringen werk ik dus. En ik ondersteun mensen en ik in armoede, in geweldpleging. Wat ik tegen mensen zou willen zeggen in generatiearmoede is: maak die stap om die cirkel te doorbreken. Werk aan je eigen toekomst en zorg voor een betere toekomst van je eigen kinderen. Het verhaal van Anna-Maria. Ja, Sanne Visser, wat zijn de belangrijkste redenen waarom mensen zich maar niet weten op te werken van dubbeltje tot kwartje, om dat vervelende, om die uitdrukking maar even te gebruiken, hè? Om die spiraal te doorbreken? Die uitspraak gebruiken we voortdurend inderdaad. Nou, Anna-Maria schetst eigenlijk al heel veel van die zaken die we terugvinden in het onderzoek. En Anna-Maria maakt ook heel mooi onderscheid tussen gevoelsarmoede en financiële armoede. Ja. En wat we heel vaak binnen de gezinnen zien en ook vanuit hun eigen verhalen horen, is dat het vaak die combinatie is tussen gebrek aan kennis over hoe je kunt sparen, over hoe je kiest voor een opleiding, of hoe je binnen school hoe kun je je motivatie, doorzettingsvermogen daarvoor opbrengen. En aan de andere kant ook die thuissituatie daarbij. Dus hoe deel je ook liefde en hoe praat je over verschillende moeilijke onderwerpen zoals werk, toekomst. Ja. Dus dat zien we echt als mechanismen, zoals we dat dan noemen binnen het onderzoek, die een grote rol spelen. Nou, daarnaast doen we het onderzoek natuurlijk specifiek in de Veenkolonie en zien we dat, waar we het eerder over hadden, het is een groep die ook heel erg gebonden is aan die regio. En als je ziet dat faciliteiten en bedrijven ook wegtrekken, is er ook een context die niet heel erg veel kansen biedt. Nee, dus het is een wisselwerking tussen wat er in het gezin gebeurt en wat er in die context gebeurt. Ja, het is de buitenwereld en het kleinere wereldje die elkaar eigenlijk niet helpen in dit opzicht. Mevrouw Kleinsma, specifiek gekeken naar die Veenkolonie in Drenthe. Wat komt u daar voor problemen tegen als u op werkbezoek bent? Is dat te vergelijken met bijvoorbeeld, u bent ook wethouder in Den Haag geweest, hè? Jazeker. Met slechte wijken in Den Haag? Nou en of, ja. Want ik ken natuurlijk Transvaal en Schilderswijk ook heel goed. Ja. Ik ben lang wethouder geweest daar. Dus ik herken heel erg in de Veenkolonie wat ik in Den Haag ook heb gezien. Ik vind dat Sanne het heel goed onder woorden brengt. Kijk, het gaat er nu om dat we ervoor zorgen dat in die regio's, en dus ook in de moeilijke wijken van de grote steden, er in ieder geval genoeg werkgelegenheid is en ook heel goed onderwijs. Want weet je, het grote probleem is dat de beste docenten niet onmiddellijk naar die regio's gaan. En nou druk ik me eufemistisch uit. Ja. En ik gun die kinderen zo ook goed onderwijs. Dus wat we nu doen is binnen de regio-deal die we met het huidige kabinet hebben gesloten voor Zuidoost-Drenthe, gaan we nu een campus maken samen met de Universiteit van Groningen en de Hogeschool en het MBO, belangrijk. Mm-hmm. Zodat kinderen in die regio zelf kunnen worden opgeleid. Want het blijkt dat die kinderen niet als vanzelf naar Groningen of Zwolle of Amsterdam gaan. Nee, nee. Dus moet je het daar naartoe brengen, als het ware. Precies. Ja. En we willen ook betere, steviger werkgelegenheid. Dus in die brief die u net noemde aan Mariette Hamer, bepleiten we twee dingen. 1, voortzetting van die regio-deal met het Rijk, zodat we door kunnen gaan met goed onderwijs en het verleiden van werkgevers om daar naartoe te komen. Ja. Een rijksdienst die in Drenthe zou kunnen komen. Ja, dan moet ik denken aan het CBR bijvoorbeeld. Of in Heerlen destijds, hè, de RDW in CBS, Veendam. CBS in Heerlen. Het Duo in Groningen. Precies. Zo'n soort dienst. Ja. Ja, welke dienst zou u graag willen ontvangen dan in Drenthe? Nou, we hebben al een klein stukje belastingdienst. We kunnen er nog wel wat meer bij hebben. Je kunt denken aan onderdelen van Defensie. En weet u, ik zou het ook mooi vinden als er weer een nieuw departement van VROM zou ontstaan. Want ja, we hebben nou eenmaal een huisvestingsprobleem in ons land. Dat de uitvoeringsorganisatie van het departement bij ons zou komen. Ja, en want dat levert werkgelegenheid op. Dat geeft een impuls aan de hele regio. Is dat in het verleden inderdaad gebleken, dat zo'n werking heeft? Ja, nou en of. Is dat effect zo meetbaar? Ik denk dat even helpt. Aan de PTT in Groningen, herinner ik me nog. Was geen succes, toch? Nee, want nou ja, de PTT in Groningen, degene die dat moesten leiden, die zaten in Den Haag. Dus dat was weer Oh ja, die ging op en neer. Ja, ja. Dan schiet het maar, niet op, maar het CBS en ook het ABP in Heerlen, heeft veel werkgelegenheid opgeleverd. Ja. Sanne Visser, de Volkskrant concludeerde dat het zeker niet alleen een stadsprobleem is, hè, die uitzichtloosheid en die visuele cirkel en die generatiearmoede. Sterker, bijvoorbeeld onderadvisering kwam in hun onderzoek juist op het platteland vaker voor. Hoe zit dat? Nou, dat klopt. Dat zien we ook terug. Maar hoe kan dat? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat kan omdat de afstanden tussen scholen en hun en onderwijzers groter is. Dus wat we zien is dat het vervoeren van kinderen naar een hogere opleiding gewoon lastiger is. En dat ze daar dus ook dat daar die onderadvisering ook wat meer plaatsvindt. Ja. Dus meer binnen de regio ook leerlingen wegzetten. Ja, ja. Als ik even een knuppel in het hoenhok mag gooien. Hè, ja. Moeten we ook niet een beetje accepteren dat voor sommige mensen de kansen wat groter zijn en dat dat in sommige gebieden nou eenmaal speelt? Mevrouw Kleinsma? Dat vraagt u aan mij. Ja, aan de PvdA Jetta Kleinsma, vraag ik dat. Ja, ik snap het. Ik sta nu weliswaar boven alle partijen als commissaris van de Koning, maar... Mm-hmm. Met andere woorden, je moet wel is de ambitie niet te groot om dit te willen uitbannen? Ik bedoel, het is er. Ja, maar... Dat hoeven we toch niet te pikken met z'n allen. Dat dacht ik al, dat u dat ging zeggen. Ja, nou verdikkie. Kijk, ik ben zelf opgegroeid in Hoogveen. Daar was wel een goede middelbare school, Hoogveen in Drenthe. Maar op mijn basisschool was ik een van de twee, van de 42... die doorging naar het voortgezet onderwijs. In die tijden. En ik wil zo graag dat veel meer kinderen die kansen krijgen. En we hadden het aan het begin van dit programma over de kinderopvang. Nou, je wilt ook heel graag dat kinderen al op hele jonge leeftijd ontplooiingsmogelijkheden krijgen. Ja. Dus dat zou voor die kinderen ook prima zijn. Daarom blijven we daar gewoon natuurlijk ontzettend voor strijden. Ja. Sanne Visser, jij schreef vanuit de Universiteit Groningen samen met het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe het rapport Generatiearmoede doorbreken. Wat werkt? Vraagteken. Ja. Wat werkt? We gaan altijd, alle wetenschappers roepen over de balk van we moeten integraal gaan werken. Ik denk dat we de afgelopen jaren heel veel onderzoek hebben gedaan aan armoede en dat we redelijk goed weten of steeds beter weten wat werkt. Dus we zijn echt wel in alle domeinen die wij kunnen verzinnen die iets te maken kunnen hebben met armoede en het oplossen en doorbreken van generatiearmoede. Dan zien we wel heel mooie initiatieven ontstaan. Het is echt dat we de komende jaren ook op zoek moeten naar het hoe. Dus hoe leer je nou goed samenwerken? Hoe maak je die keten zo krachtig dat je heel vroeg kunt interveneren in die gezinnen? Dat je gezinnen vroeg in beeld krijgt en goed kunt begeleiden op alle facetten. Maar dan moet daar wel een soort van wil ook achter zitten, toch? Om dat te gaan doen. Nou, in de regio Drenthe denk ik zeker dat die wil er is. We hebben een groot netwerk van organisaties op dit moment. De Alliantie van Kracht die bezig is met het organiseren van nieuwe initiatieven. Dus ze komen steeds dichter bij elkaar. Maar het blijft daar ook een uitdaging om bijvoorbeeld ook organisatiestructuren goed bij elkaar te brengen. Ja. Maar heel praktisch. Kijk, de directeur van de corporatie in Zuidoost-Drenthe, Domesta, die zegt, ik wil gewoon geen mensen meer uitzetten met huurachterstand. Dus ik ga nu met een maatschappelijk werker naar die mensen toe. En ik ga kijken wat nou precies de problemen zijn. En die gaan we samen oplossen. Vanuit de schuldhulp, ook met gezinscoaches. Gewoon heel praktisch. En de provincie Drenthe, samen met de gemeenten, die zetten daar ook geld voor in. Sanne zegt dat zeer terecht. Ook voor haar onderzoek zetten we geld in. Want je kunt het niet alleen maar bij gemeenten laten. Ik bedoel, nee, want dat is natuurlijk... Die zitten in de voorpost, hè, die staan het dichtst bij deze mensen. Maar wij ruggensteunen onze gemeenten. Ja, want je kunt natuurlijk inderdaad mensen individueel helpen. Hè? Ze in beeld krijgen, ze de weg opduwen als het ware. Ze stimuleren ook. Maar de vraag is natuurlijk ook, hoe til je gebieden als die veenkolonie? En dan kun je denken aan die spreiding van die rijksdiensten. Dat is dan één antwoord misschien. Maar hoe til je die naar een hoger plan? Ik bedoel, dat moet vanuit de centrale overheid komen, toch? Ja, nou daarom bepleiten we dus ook bij deze kabinetsformatie dat er extra inzet voor komt. Ja, wat moet dat dan behalve wat we nu net bespreken zijn? Wat verwacht u qua regie dan vanuit Den Haag? Nou, wat is belangrijk? Het zou zo goed zijn als Den Haag zou zeggen, wij geven onze gemeenten gewoon extra middelen, zodat die gemeenten bij die gezinnen zelf over de vloer kunnen komen. Sanne en ik waren in Coevorden. En daar hebben we een familie gezien waar die gezinscoach actief is. Een jonge vrouw die tienermoeder was. Dus die kreeg op haar 15e haar eerste kind. En die heeft er nu 3 en is 31. Maar die gaat nu naar de MAVO. En die heeft zoiets van, ik ga nu mijn leven oppakken. En dat kan ze doen omdat er een gezinscoach helpt. Nou ja... Kijk, dat zijn van die lichtpunten die we gewoon breder uit moeten spinnen. Ook als de zon wordt verduisterd vandaag. Oké, dat is een heel mooi punt dat u daar zet. Generatiearmoede. Heel veel werk aan de winkel. Dat is in ieder geval duidelijk.

in je rugzak meeneemt in het leven, waar je echt wat aan hebt. Dus een goede school en allerlei andere ervaringen. Nou ja, voetbal kan er ook bij helpen. En ik heb begrepen, want ik heb natuurlijk ook een beetje gekeken naar waar jij vandaan komt, dat jij zelf ook een achtergrond hebt om u tegen te zeggen. Want jij bent niet bepaald iemand die bij de pakken neer gaat zitten. Nee, ik denk dat u doet op, ik heb gewoon wel wat tegenslagen gehad. En ik ben daar gewoon eigenlijk sterker uitgekomen. Ja. En één daarvan is bijvoorbeeld dat ik op mijn 14e scoliose had. En dat ik geopereerd moest worden, moest een ijzeren pin in mijn rug. En dan, ja, mijn droom als profvoetballer was in één keer een nachtmerrie geworden. Maar ik ben eigenlijk daardoor heel veel andere dingen gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Ik wou profvoetballer worden, maar uiteindelijk wou ik profstraatvoetballer worden. En was dat ik mijn HAVO afgemaakt en dacht ik van ja, ga ik nu naar de HBO? Heb ik media entertainment management gedaan een paar maanden. Maar toen dacht ik, maar ik wil profstraatvoetballer worden. En als ik klaar ben met mijn HBO, dan ga ik geen vacature vinden met straatvoetballer gezocht. Nee. Dus ik moet gaan ondernemen. Toen ben ik naar KVK gegaan. En de KVK-handel? Ja, ik heb laatst zo'n tour gedaan voor de Gelijke Kansalliantie. Ben ik ambassadeur van het ministerie van Onderwijs. Ja. En daar had ik ook een verhaal gedeeld. En dan zei ik van, dan ging ik naar de KVK. En dan zei ik tegen de kinderen, wat betekent KVK? Ja. En dan zeiden ze 9 van de 10 keer, kinderen voor kinderen. Wat leuk. En dan kan je uitleggen wat een verkoophandel is. En dat je dan ook in het begin allemaal shows gaat doen. Ja, je gaat mensen bellen, maar die kennen jou helemaal niet. En dan zeg je, ja, maar ik kom gratis een show doen. Nou, dan ga je eens allemaal gratis shows doen. Dat is ook een investering, zeg maar. Uiteindelijk leren ze je kennen. Ga je een netwerk opbouwen. Nou ja, ik probeer nu in heel kort een verhaaltje te vertellen. Maar in ieder geval, ja, dat is dan wat ik probeer mee te geven. Ja. Goed, jouw manier om eigenlijk de cirkel te doorbreken. Hè? Ik bedoel, dat heb je voor elkaar gekregen. En nu heb je 8 portretten met oranje spelers gemaakt voor het EK-journaal. Morgen begint het Europees kampioenschap voetbal natuurlijk. Owen Wijndal, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberg, Davy Klaassen heb je in Nederland opgenomen. 4 portretten ook van buitenlandse toppers. Frenkie de Jong, Giorgino Wijnaldum, Matthijs de Ligt en Memphis Depay. Mocht je die 8 spelers eigenlijk zelf uitkiezen of niet? Eigenlijk wel. Maar meestal zitten de NOS en ik wel op één lijn. Ik moet zeggen, Gravenberg zit er niet tussen. Oh, die zit er niet bij, oké. Okay. Dus in Nederland hadden we Davy Klaassen, Dumfries, Wijndal en Malen. Oh ja, ja, precies. Oké. Okay. Maar je kreeg niet een lijstje van de KNVB? Of in overleg is het gegaan? Nee, maar het helpt wel natuurlijk. Ik ben en goed met de KNVB, en goed met de NOS. Je houdt iedereen en goed met de spelers zelf. Ja. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Nou, want dat is echt het allerbelangrijkste. Ja. Je bent echt goed met ze, want jij bent geen standaard interviewer die met ze aan tafel gaat zitten. Even voor de mensen die jou niet zo goed kennen. Je bent freestyle voetballer. Je gaat ook echt met ze aan de slag, toch? Hoe doe je dat, die bijzondere band met die jongens, met die voetballers krijgen? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik heb dan toen eind 2002, toen ik eigenlijk niet, na mijn operatie mocht ik niet competitief voetballen. Ik mocht alleen een balletje hoog houden. Yeah. Nou, dat heb ik ook echt gedaan, een jaar lang. En toen had ik mijn eerste video uitgebracht. Maar toen had je maar een paar websites wereldwijd. Net als NPO. Vroeger had je alleen Nederland 1, 2 en 3. En werden programma's als Jong Luther, Joost en Reur veel meer bekeken dan bijvoorbeeld de Wereld Draait Door van nu. Yeah. Nu is er heel veel aanbod. Maar toen had ik dus al een filmpje, eind 2002. En toen kwam ik op een paar van die websites. Als je alleen maar voetbaltrucjes doet, is universeel. Ja. Dus dat filmpje is meer dan 100 miljoen keer bekeken. Dus heel veel van die jongens, die waren toen heel jong en die keken toen naar dat filmpje waarin ik allemaal voetbaltrucjes deed. Dus daardoor kom ik dan in de achtertuin van Cristiano Ronaldo. Ah, deze generatie voetballers heeft jou al gezien eigenlijk. Ik moet zeggen, eigenlijk de Frenkies van deze wereld, die zijn eigenlijk best jong. Dus die hebben niet dat gedeelte meegemaakt. Die hebben eigenlijk alles wat daarna gekomen is. Die hebben mij waarschijnlijk met Cristiano Ronaldo weer gezien. Precies. Maar de wat oudere jongens, zeg maar, zoals Cristiano Ronaldo, die hebben echt, Eden Hazard, die zeggen dan ook echt van, ja, ik keek gewoon toen ik 11 was. Leuk, hè? Elke dag probeerde ik die dingen na te doen. En ik denk ook dat het gewoon helpt dat als ik met ze een portret maak, dat ik ben niet tegen kritische vragen, ik ben niet tegen vragen na een wedstrijd, maar het is gewoon anders. En ik denk dat het gewoon heel goed is om het plaatje compleet te maken, dat je ze ook gewoon in ontspannen setting ziet, waarin ze gewoon even zichzelf echt kunnen zijn zonder mediatraining en een handrem. Want is dat ook wat ze laten zien dan? Ja, ik vond het ook heel mooi. Want ik stond daar met Martijn Krabbedam en Valentijn Driessen. Uh-huh. Ik was in Portugal laatst. En dan mochten zij dan een stukje filmen, zeg maar, tijdens die training. Maar ze mogen dan niet apart met hun gaan spreken. Ik had ze echt allemaal apart nog, dat ik een portret kon maken. Ja. Kwamen ze aan de zijkant de goal pakken. En die viel dan bijna op de hoofd van de media. Toen zei ik nog, wij zijn jullie boos op de media? Was een grapje. Maar dan hoor je Frenkie ook zeggen van, hey Soef, straks gaan we lekker toffe opnames doen. En toen heeft Martijn daar, vond ik wel heel sportief trouwens. Ja. Op WI had hij toen gestuurd van... ja, we zaten daar, maar iedereen zat naar Soef te kijken. Ja, Soef ging er vandoor. Ja, het was sportief dat hij dat opschrijft. Ja. Ja. Zondag ja. kunnen we jouw portret van Memphis zien, hè? Depay. Ja. Daar ben je het meest trots op, begreep ik. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik denk dat met trots... Ik denk dat ze allemaal niet arrogant zijn. Ik denk dat ze allemaal wel goed zijn gelukt. Ik denk alleen dat bij Memphis Depay het meest te halen is. Omdat hij, ja, hij heeft toch een soort van bagage met zich... dat mensen wat van hem vinden. Hij heeft zijn celebration dat hij zijn ogen dicht doet... en dan zijn vingers in zijn oren. Hij roept wat op, hè, bij mensen. Hij roept wat op, hij heeft natuurlijk zijn tattoos. Hij is best eigenzinnig. Hij durft ook echt te zeggen wat hij vindt. Eigenlijk bestaat bij hem geen mediatraining. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Zullen we heel even luisteren naar een stukje? Ja. Koning Willem-Alexander... rent het veld op en viert de overwinning van Nederland... met de celebration van Memphis Depay. Ja, maar ik vind het trouwens echt mooi. Jouw celebration, zelfs ik, was een beetje bevooroordeeld. Toen jij dat de eerste keer deed, en ik wist niet de achtergrond... dacht ik echt van dat je tegen de critici zou zeggen van... Oké, jullie zeiden, weet je, ik hoor jullie niet. Ja, nee. Kan je nog één keer misschien uitleggen waarom je die celebration doet? Kijk, mensen hebben daar best wel moeite mee. Ik heb natuurlijk ook een foundation voor dove en blinde kinderen. Ja, dat is wat ik later zag. Ja. Ik dacht, oh, is dat de achtergrond? Ja, dat... Soms vallen puzzelstukjes gewoon in elkaar, toch? Want dat was een beetje op hetzelfde moment dat ik achter de schermen daarmee bezig was. Ja. Het zit even anders dan mensen denken dan, hè? Toch? Die celebration. Ja, ik wil hem heel even inkleden. Want ook wat niet, je eigenlijk hoort. Dit is een item waarin ik het grappig vond om krantenkoppen te maken. Die dan zouden verschijnen tijdens het EK. Dan heb ik er 3 gemaakt en dan moeten ze dan eentje kiezen... waarvan ze hopen dat dat dan werkelijkheid wordt. Nou, dat is dus dat koning Willem-Alexander... de celebration doet van Memphis Depay. Dat gebaar met die vingers in zijn oren. Ja. En daarvan zei ik dus inderdaad ook van... ik was zelf ook bijvoorbeeld, ik dacht van... oeh, wat wil je daar nou precies mee zeggen? Maar het was dus 2 kanten, want het is een beetje een kort fragment. Maar wat hij eigenlijk zegt is... nou, alles heeft impact op jou, ook negatieve nieuws. Dus het is ook, hij probeert zichzelf gewoon af te sluiten voor de wereld... op het moment dat hij zaterdag een wedstrijd moet spelen... dan kan hij even geen journaal kijken. Want alles kan impact hebben op zijn gevoel, zeg maar. Dus hij is eventjes doof en blind voor de wereld. Ja, ja. Maar tegelijkertijd liep parallel zijn foundation voor doof en blinde kinderen. En toen is het allemaal samengekomen, is dat zijn celebration geworden. Zeg maar. Oké, dus het is niet wat veel, zoals veel mensen het misschien opvatten... een soort van, fuck you gebaar eigenlijk. Ja, hè? Dat is wil niks met jullie te maken hebben. Ja, arrogantie, dat is het niet. Nee. En daarom ben ik ook heel blij, want als je de hele aflevering gaat zien... ik heb nu aan een paar mensen van dichtbij laten zien... die echt zeggen van... Memphis is voor mij nu helemaal anders geworden. Okay, nou, ik ben benieuwd. Compleet anders. Ja, even deze groep, hè. Wat is jouw indruk daarvan? De bondscoach schermt steeds met het feit dat het een vriendengroep is. Heel belangrijk. En dat onze grootste kracht ook is. Zie jij dat ook zo? En is dat eigenlijk, om maar even meteen door te redeneren... niet een beetje zorgwekkend dat het vooral vrienden zijn? Ja, ik denk het niet, omdat het blijft een teamsport. En het klinkt misschien cliché, maar het is geen tennis. Kijk, uiteindelijk zijn het gewoon meer dan 11 jongens... die gedurende een periode samen zijn. De hele dag door. En als het dan, zo werkt het gewoon ook bij sport... als het dan op een gegeven moment geen groepschemie is... en het loopt even niet lekker... dan kan je ook heel hard achteruit gaan. Dan is jouw ondergrens echt heel laag. En ik denk dat dat een grote kracht is op een eindtoernooi. Dat gaat het verschil maken, denk je zelfs, misschien wel. Ja, alleen het probleem is dat de Fransen ook een hele goede groepschemie hebben. En die hebben kwalitatief betere spelers. Dus daar is dat ook eigenlijk heel goed. Maar als je nu gaat kijken, je hebt gewoon een paar wereldtoppers. Alleen je hebt gewoon niet het beste team. Dat is gewoon zo. En als je ook geen groepschemie hebt, wat blijft er dan over? Ja. Dus ik snap het wel. Mist er ook, zonder nou in een hele enorme voetbalanalyse te komen... hoor, maar mist er ook niet een type, zeg maar een beetje een klootzak... van Bommel-achtige figuur? Of een Nigel de Jong die af en toe even met de sloophamer er doorheen gaat? Ja, ik denk dat je niet in alle tijden per se zo iemand nodig hebt. Maar ik denk dat het geen kwaad kan om inderdaad zo iemand bij je te hebben. Ja, dat is wel. Misschien is dat wel goed gezien. Marten de Roon zou dat misschien wel een beetje kunnen inkleuren. Maar ja, goed gezien hoor. Ja, ik denk wel dat ontbreekt een beetje, toch? Ja, aan de andere kant, die karatentrap van Nigel de Jong in de WK-finale 2010 heeft ook niet. Dat moet je ook niet willen in de wedstrijd. Hij heeft ook niet de wereldbeker opgeleverd. Dus, nee, dat is waar. Ja. Wilde de kleine Touzani eigenlijk niet ook in Oranje aan het EK deelnemen? Is dat eigenlijk niet gewoon de grote droom geweest ooit? Absoluut. Ja. In die zin dat ik heb hem ergens wel een beetje waargemaakt. Ja. Niet tijdens een EK. Nou, je wil profvoetballer worden. Ja. Klaar, dat is gewoon wat je wil. En Ja, ik ben uiteindelijk met een omweg ben ik dan wel gaan zaalvoetballen. Heb ik Eredivisie gespeeld, een keer topscorer mogen zijn. Ik heb 9 wedstrijden voor het Nederlands elftal mogen spelen. Ja, dat weet heel weinig mensen, omdat zaalvoetbal een beetje natuurlijk niet heel zichtbaar is. Dus in die zin is het wel ergens. Maar ja, het doet me wel denken aan het gesprek met Asiente. Die speelde, dat was een groot talent van PSV. Mm-hmm. En uiteindelijk bij Vitesse terechtgekomen. Maar daarvoor zat hij dan nog bij FC Eindhoven. En toen was ik net geland uit Milaan. Mocht ik de presentatie doen met Ronaldinho, destijds de Cristiano of Messi van die tijd. Ja. En toen mocht ik zijn spelerspresentatie doen. Hij was van Barcelona naar AC Milan gegaan. En dat was gewoon heel San Siro, was gewoon vol voor één speler die gewoon een presentatie had. Nou, dan ging ik samen met hem trucjes doen op de middenstip. En toen ik terug was, zag ik dus Asiente. Maar als je echt een ras voetballer bent, dan is trucjes, ja, is een beetje circus. Dus ja. Ik vind het wel leuk, maar het was echt meer, werk. Ik kon niks anders op dat moment. Ja. Dus ik tegen hem van, ja, ik zou toch zo graag profvoetballer willen zijn. En toen zei hij tegen mijn gast, ik speel bij FC Eindhoven. Even niks ten nadele van FC Eindhoven, maar ik heb Ronaldinho nog nooit gezien. En ik heb al helemaal nog nooit in de San Siro gestaan. Precies, jij bent wel dichtbij. Jij komt wel dichtbij. Hè, dat weet je dan ook wel, maar soms heb je dat besef weer eventjes nodig. Ja, precies, en dat helpt dan. Jij bent behalve programmamaker ook actief op allerlei vlakken als ondernemer. Hè, maar ook op maatschappelijk gebied ben je actief. Je hebt een eigen foundation. Je bent ambassadeur van de Cruijff Foundation. Je hebt een online voetbalclub, FC Straat. Waar vooral jongeren bij aangesloten zijn. Waar komt die betrokkenheid eigenlijk vandaan? We hoorden daar net al een tipje van toen we het over generatiearmoede hadden. Ja, ik denk wel dat ik... sowieso gaat het om je... ergens heb je iets van jezelf, maar vooral ook je omgeving, je familie, de mensen om je heen. En ik denk wel, het wordt een beetje... Soms vind ik een beetje een slap woord, dat verbinden. Dat hoor je steeds vaker. Ja, zeg maar. Op een gegeven moment een beetje weeg van, hè? Ja. Maar ik wil hem wel hard maken in die zin. Kijk, mijn opa, we komen uit Rotterdam-Zuid. Die heeft heel erg bewust gekozen om in een wijk, destijds Bloemhof, te gaan wonen waar heel veel Nederlandse mensen woonden. En er waren 3 Marokkaanse gezinnen in een hele wijk. Nou, een wijk in Rotterdam is best groot. Enorm. En de volgende wijk is eigenlijk op 5 minuten afstand lopen. Dat is Afrikanenwijk. En daar gingen alle destijds gastarbeiders, net zoals de Polen dat nu ook doen, met z'n allen in één huis wonen, om de kosten laag te houden. En hij koos heel bewust om in die andere wijk te gaan wonen. En ik was bijvoorbeeld 5 dagen in de week in een moskee. Ja. Ik was ook heel veel met familie. Waardoor ik eigenlijk toch cultuur en een stukje geloof en ook gewoon de diversiteit, die kreeg ik alsnog. Maar ja, we hadden wel buren met tante Beb en oom Jan, weet je. En tante Beb heeft de eerste kleding gebreid van mij toen mijn moeder dus ging bevallen. Ja. En dat is mijn rijkste opvoeding geweest eigenlijk. Ja. En ik denk dat ik, weet je, ik heb 1 miljoen abonnees. En getallen hebben pas waarde als je wat moois mee kan doen. Ja. En ik denk dat ik wel ergens dan een soort van verantwoordelijkheid voel van, ja, maar ik wil wel... Ja, het is heel leuk om 1 miljoen mensen materialistische dingen te laten zien en makkelijk te scoren. Of ja, ik wil wel echt iets achterlaten. Je wil er ook iets nuttigs mee doen, ja. Ja. Maar je ziet het bij meer voetballers, valt mij op. Ook daarin lijk je op een echte voetballer. Marcus Rashford, die het boegbeeld van de Engelse voedselbanken is geworden, bijvoorbeeld. Memphis Depay zelf, die zich inzet voor, inderdaad, je zei het al, dove kinderen in zijn vaderland Ghana. En natuurlijk de Cruijffkoorts. De maatschappelijke betrokkenheid is groot van voetballers op het moment. Is het gedaan met het imago van die voetballer als gulzige, gretige grootverdiener? Nou ja, dat weet ik niet. In die zin, ik af en toe vind ik het wel moeilijk om te horen dat mensen vinden dat voetballers te veel verdienen. Hmm. Terwijl er ook multinationals zijn. En er zijn sommigen die kunnen gewoon lekker op de straat lopen, die heel veel geld hebben. Goed, je kunt ook zeggen, die verdienen allemaal te veel. Ja, maar dat kan ook. Maar die hoeven dan niet de prijs te betalen voor deze jongens. Die kunnen echt letterlijk nergens gewoon even normaal wat doen. Ik denk dat altijd mensen wel blijven zeuren. Ik zei zelf ook in het fragment, zelfs ik was bevooroordeeld toen ik hem die celebration zag doen. Dus ik denk dat het wel een beetje mens-eigen is. Maar ik denk wel dat de trend er is. Ook omdat de mogelijkheden er gewoon zijn. Hè. Zoals je Cruijff bijvoorbeeld heeft het na zijn carrière gedaan. Krijtjeck. Ja. Ja. Ik heb het dan tijdens mijn carrière gedaan. Maar dat is niet omdat ik dan beter ben dan hun. Nee, zij hebben laten zien dat dat mogelijk is. En daardoor is je perspectief natuurlijk breder geworden. En die voetballers nu ook. Rashford, Memphis Depay. Ik denk niet dat het specifiek... Want dat hoor je... Maar wat is er veranderd dat ze dit nu wel doen? En dat ze vroeger gewoon een de tabakspeciaalzaak begonnen? Na hun carrière. Nee, eigenlijk hetzelfde als van mij. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld heel lang bij Zepsport een kleine rol gehad. En ik wou heel graag mijn eigen programma. En de enige manier om op de buis te komen was eigenlijk via Hilversum. Maar door internet en alles wat erbij is gekomen, kon je leren editen, je kan filmen. Technologie is natuurlijk extreem ontwikkeld. Het podium is toegankelijker. Je kan veel meer zelf gaan doen. Ik denk dat dat het grote verschil is. Ja. Maar ook omdat je blijkbaar een karakter hebt in de zin van wat je net vertelt, dat je andere mensen ook zo gunt dat ze zich kunnen ontwikkelen. Want anders zou je dat niet doen. Ja, maar, zo simpel ligt het, ja. Ik hoop ook dat er veel meer vrouwen zijn als u. Want kijk, weet je, het is... dan moet u met me eens zijn. Kijk, aan de ene kant, we proberen wat te geven. Maar stiekem krijg je er gelijk wat voor terug. Want als je iets goeds doet, je voelt je zo goed. Je stemming... tuurlijk, er zijn ook emotionele momenten bij. Maar ik denk dat wij echt zoveel voldoening houden. En dat misschien wel... Daar doe je het niet voor. Ja. Maar stiekem is dat wel jouw grootste... Ja, daarom had ik het net over die glimoogjes van die jochies... Ja, die jij straks gaat ontmoeten in Emmen. Sofiane, ik ga nu even wat zurigs en wat cynisch zeggen. Want dat is ook een kant die wel eens benoemd wordt. Namelijk dat het voor marketingdoeleinden is. Kijk, mij de maatschappelijk betrokken weldoener zijn. Ik verdien miljoenen. Ja. En als ik me nou even voor die stichting een beetje inzet... dan heb ik dat ook afgedekt, zeg maar, dat aspect. Vind je dat inderdaad te cynisch of niet? Nou, ik is dat te makkelijk? Ik denk dat wij, en zeg ik echt met de nadruk wij... daarom benadrukte ik net ook van... en dat zeg ik dan ook gewoon in dat item tegen Memphis... van hey, zelfs ik was een beetje bevooroordeeld toen jij dat deed. Mm-hmm. Ik denk dat wij allemaal ergens denken... een soort van waarheid in onze handen te hebben. Terwijl je kent iemand pas... hoe vaak heb je verhalen gehoord dat iemand 30 jaar samen is met iemand... en uiteindelijk belazerd wordt? Mm-hmm. Ja, hoe goed ken jij nou mensen? Hoe snel kun jij oordelen over iemand? Tuurlijk, het zou ongetwijfeld zijn dat er mensen zijn... die dat voor marketingdoeleinden doen. Maar ik denk dat je jezelf moet beschermen om Of meer misschien om zelf de regie te nemen... om van het gezeur ook af te zijn. He? Dit is wat ik doe voor een goed doel. En verder kun je me met rust laten. Ik lever mijn bijdrage heus wel. Ja, ik ging meer de nadruk leggen op hoe mensen dan eigenlijk heel snel iets vinden van iets. Terwijl je kan dat is ook iets waar, vinden tuurlijk. Als je het gewoon niet weet. Maar ik geef een voorbeeld inderdaad van mezelf. Ik had wel zoiets. Ik krijg elke dag zoveel aanvragen, maatschappelijke aanvragen. Ja. Dus ik ben opeens de vrijwilliger van de wereld, zeg maar. En, en volgens mij vinden kinderen me tof, omdat ik heel veel commerciële toffe dingen doe, waardoor waardoor je ook relevant blijft. En op een gegeven moment, het is ook heel naar om af en toe... er zijn mensen die terminaal ziek zijn. Kinderen die terminaal ziek zijn. Heb je het nog buitenland? En ik werd wel gek van mezelf om op dingen nee te zeggen... of doen alsof je het niet hebt gelezen. Omdat je op dat moment gewoon weet van... ik kan het gewoon niet allemaal. Ja. En dat maakt jou... er komen de muren op je af. En dat heeft mij wel toen doen besluiten van... weet je wat? Ik ben ambassadeur van de Cruyff Foundation. Ja. Ik ben ambassadeur van de Gelijk Kansen Alliantie. Nou, mijn foundation heb ik nu meer dan 10 jaar... En toen had ik al zoiets van, oké, ik ga gewoon mijn eigen foundation opzetten. En dat doe ik. En als ik dan ergens nee op zeg, voelt het op een of andere manier. Het is nooit goed. Ja. Maar dan heb je wel een eigen terrein waar je aan het bouwen bent. Dat je niet voelt van dat je een slecht persoon bent. Want nee zeggen op iets wat heel heftig is of het negeert, is wel pijnlijk. Maar we kunnen gewoon. Daarom zeg ik ook dat er meer vrouwen zoals u zijn. En zoals jou, dat er nog meer mooie onderzoeken zijn. Dus nee zeggen, dat kan dan omdat je wel degelijk actief bent. Ja. Ja, precies. Goed, tot slot even, omdat het zo leuk is, een rondje aan tafel. Wat verwacht jij van dit EK? Hoe ver komt Oranje? Finale. Finale? Oh, ja. Okay. Omdat het een vriendenteam is. En dat gaat de toegevoegde waarde... Meer dan een vriendenteam. Meer dan een vriendenteam. Synergie. Gewoon. Sanne Visser, volg je het voetbal een beetje? Nou, door een totaal gebrek aan kennis ben ik in 2010 ergens derde geworden in de nationale pool. Oké. Dus dat zegt heel veel over mijn kennis. Ze gaan de finale halen. Ze gaan de finale halen. Nee, geen idee. Ja, en dan tegen Frankrijk. Want dat zijn dan dus twee vriendenclubs. En als we nou eens het adagium dat je in de sport gewoon vrienden kunt zijn... onderstrepen door die finale. Dat zou niet verkeerd zijn, toch? Ja, precies. Dan heb je weer die win-win situatie eigenlijk. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Ja. Oké, we gaan naar het spelletje om de uitzending mee af te sluiten. De Nationale Nieuwsquiz. De Nationale Nieuwsquiz. Marleen Andringa uit Rotterdam is de kandidaat van vanochtend. En die moet beter te scoren dan de 66 punten... die Dirk Gerritsen uit Utrecht heeft neergezegd maandag. Goedemorgen, Marleen. Goedemorgen. Ja, tuinontwerper en heeft het nu dus heel druk. Want het is tuinseizoen. Ja, en iedereen heeft wat te besteden en wil wat besteden aan een mooie nieuwe tuin. Oké. Nou, en dan ook nog het nieuws moeten volgen. Het is maar allemaal wat. Zullen we eens kijken hoe ver je gaat komen en of je meer dan die 66 punten kunt neerzetten? Ja, laten we doen. Komt-ie aan. We mogen weer naar de bioscoop. Wat is er nog mogelijk? Let me in, we are... Als je gevaccineerd bent, dan kun je vanaf woensdag 23 juni naar evenementen toe zonder een negatieve coronatest. Toegang tot bijvoorbeeld musea en evenementen in ons land krijgen. Nu moeten mensen die geprikt zijn nog steeds een negatieve test laten zien. Maar welke regels er gaan gelden, dat is nog een beetje onduidelijk. Dus ik heb er zin in de zomer, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat iedereen is gevaccineerd. Ja, het Europees Parlement heeft gisteren definitief zijn groene licht gegeven voor het digitale coronapaspoort. Met een app in de hand kunnen we straks hopelijk naar andere EU-landen reizen. Vraag 1, welke app is dat voor Nederlanders? Hoe heet die app? De Corona Check App. De Corona Check App, ja. Die was eigenlijk bedoeld voor binnenlands gebruik om toegang te krijgen tot evenementen. Vraag 2, gisteren werd ook bekend dat demissionair minister De Jonge het advies van de Gezondheidsraad overneemt om kinderen uit medische risicogroepen vanaf welke leeftijd te vaccineren? 12 jaar is goed, ja. De jongen denkt dat het om 60.000 tot 100.000 jongeren gaat. Vraag 3 is een fragment, luister even hiernaar. Vladimir Poetin heeft de oppositie een zware slag toegebracht. Via een rechtbank heeft hij voor elkaar gekregen dat de organisatie van oppositieleider Navalny is verboden. Volgens het Russische OM destabiliseert de organisatie het land. De medewerkers kunnen zware straffen krijgen als ze toch iets doen. Zo kunnen medewerkers tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. En ook donateurs kunnen in de cel. Vraag 3. Een Russische rechtbank heeft de organisatie van Navalny in Rusland verboden. Hoe wordt de partij van de bekende oppositieleider officieel bestempeld? SBK. Extremistische organisatie. Extremistisch is het woord dat wij zochten. Ja, vraag 4. Gisteren spraken leden van de Tweede Kamer met een medewerker van Navalny. Hoe heet hij? Volkov, ja, Leonid Volkov. Zijn wij bij vraag 5 belanderd. En dat is weer een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? De grootste groep mensen die zich daar melden, dat zijn Oost-Europeanen die hun baan kwijtgeraakt zijn, hun huis kwijt zijn, vaak echt uitgebuit zijn, soms ook verslaafd zijn geraakt inmiddels aan bijvoorbeeld drank. Wie was dat? Emiel Roemer is goed. Vraag 6. Gisteren werd bekend dat 50 Roemeense arbeidsmigranten uit verwaarloosde boerderij in welke provincie weer terecht zijn? Limburg. Het is onduidelijk waardoor de Roemenen uit het zicht van de lokale autoriteiten verdwenen. Zijn wij beland bij vraag 5. Daarin zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, wat bedoelen wij hier? En daar krijg je hints over. Komt-ie aan. 4. Ik ben weer spik en span. 3. En daar ben ik heel verguld mee. En stop, ja? De Gouden Koets. De Gouden Koets. Voor 2 punten is de aanwijzing. Ik hoef nu niet meer te rijden om bewonderd te worden. En voor 1 punt, ik ben volledig gerestaureerd en vannacht op de binnenplaats van het Amsterdam Museum gehezen. Dan is inderdaad het goede antwoord de Gouden Koets. Scoren na deze eerste ronde is 9. Dus moeten er 8 vragen goed zijn in de tweede ronde. En dat is haalbare kaart. Eens kijken of dat ook gaat lukken. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Vanaf volgend jaar zullen de eerste agenten rondlopen met wat voor soort wapen? Taser. Dat is goed. De KNVB heeft welke supermarkt gevraagd de reclame rond het EK voetbal aan te passen? Jumbo. Dat is goed. Ruim 1 miljoen mensen kijken.